ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال الله تبارك وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالعمل سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان سكرة حب العيش وسكرة الجهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو بزرگو، دنیا کا انسان پتا نہیں کن کن چیزوں کو قیمتی سمجھ رہا ہے، اور جس کو قیمتی سمجھ رہا ہے اس کے بڑھانے میں، اس کی حفاظت میں لگا ہوا ہے. کسی نے دکان کو، کسی نے فیکٹری کو، کسی نے سونے چاندی کو، کسی نے ہیرے جواہرات کو قیمتی سمجھا ہے، اور اسی کے بچانے کے لیے رات دن ایک کر رہا ہے. یہ انسانوں کا بہت بڑا دھوکہ ہے. انسان کے پاس اگر کوئی قیمتی چیز ہے میرے بھائیوں، تو وہ اس کی زندگی ہے. اس لیے کہ یہ زندگی اگرچہ بہت چھوٹی ہے اور فنا ہو جانے والی ہے، لیکن اس زندگی کے بننے پر آخرت بنے گی، اور اس زندگی کے بگڑنے پر آخرت بگڑے گی. بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. انسان عزوجی، je n'ai pas connu qui dit ceux qui plient par l'heureux qu'il y en a, qui dit ceux qui lui plient précieux qu'il y en a. Je n'ai pensé ce magasin qui plient précieux, je n'ai pensé ce l'usine qui plient précieux, je n'ai pensé ce matériel, ce man, qui a précieux qu'il y en a. Je lui pensais que sa maquilleuse-là, c'est sa maquilleuse précieuse de faire le monde-là. Alors il finit tous les temps là-dedans, sur la nuit, tous les jours, finit dans. Guide sa main qui se là, la recoupe sa main qui se là, et l'empréhère sa main qui se là. Mais malheureusement, c'est sa même plus grande déception qui est là. Qui se plie, Valérie, کہ انسان انا سے صلح بھی کیفیہ صلح بھی پس کی صفیہ دنا سیامین صلح بھی بین دسا دنیا نا عدد پولی سو آخرت پولی دینی دی لکھو میں سان آبی کہ اللہ کی دنیا سی دنسا دنیا نا لیمان سے بھیلی علوز دا آخرت پولی دینی دی علوز بودین فیس و کونسیکنس اب اپنی زندگی کو اتنے قیمتی نہیں سمجھا تو سیکنڈ منٹ گھنٹہ دن نہیں سال کے سال غفلت میں گزار دیتا ہے اس لیے کہ اس کے سامنے کوئی قیمت ہی نہیں ہے جیسے چھوٹے بچے کے سامنے کھلونے کی کوئی قیمت نہیں ہے کھیلتا رہتا ہے توڑتا رہتا ہے کھیلتا رہتا ہے توڑتا رہتا ہے یہ بھی زندگی میں کھانا پینا سونا کمانا خرچ بس وہی ہے اب زندگی تو جا رہی ہے ہاتھ سے اور یہ زندگی کی نعمت ایک ایسی نعمت ہے میرے بھائیو جو ہر انسان کو صرف ایک مرتبہ دی جاتی ہے دوسری دفعہ یہ قیمتی زندگی ہاتھ نہیں لگے گی تمنا کرے گا کہ دوبارہ یہ زندگی مل جائے لیکن یہ زندگی ہاتھ سے نکلنے کے بعد دوبارہ اس کا ہاتھ میں آنا ایسا مشکل ہے جیسے جانور کے تھن سے دودھ کا قطرہ نکلا دوبارہ اس قطرے کا تھن میں جانا مشکل ہے. اللہ بھی جن سالا بلا مسلم مالا بزما میں پاکوں والیا جی سالا بلا میں پہ گاسپی سالا بلا ملازی پہ فنی دموں سے بہت جانتی بھی اچھی سمو این پاکے دموں سازا پھولا کلی بھی تنگ اینجوے میں پہ پاکوں والیا جی ساکی سولا لی پھولی یا بھولی پہ اسی لی کاسپی لی پیسے کلی ہوں بھی آدھے سا کی پھر اکوے سازا پھولا لی پاکوں والیا جی ساکی سولا اے سالا بھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الدنیو این سلا بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فی الدنیو میں کی دمین بینا سا دیزیا لا کہ اللہ دموہ اکوان لابی دموہ اکوان لابی میری بغیس سلمہ ان دیزیا ان پیسر ان سل لابی لی بگنی اے جامی نبوہے گئے ان لابی پاگے کما لیا پوسیب کی گاہ ان جلے لی پین سوچی لی پیچے چین جو ان زانی ہو اللہ سا جلے لا پاگے کما لیا پوسیب کو ریتونے کم سامن نوسی پاگے لیا پوسیب کو نو ریتون دا سا دنیا لا. اب زندگی کی قدر کیا ہے اور زندگی کی قیمت کیا ہے؟ زندگی کی قدر یہ ہے کہ اپنی زندگی کو اپنے 24 گھنٹے کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزارے. اور زندگی کی ناقدری یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اپنی مرضی پر گزارے. دیکھو یہ تو برف کا ٹکڑا ہے, برف کا ٹکڑا راستے میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا, اور برف کا ٹکڑا اگر برتن میں رکھو گے تو بھی پگھل جائے گا. راستے میں پگھلے گا تو کیچڑ بنے گا, کسی کا پاؤں پھسلے گا, پیر ٹوٹے گا. اور اگر برتن میں پگھلا تو کتنوں کی پیاس بجھنے کا دریا بن جائے گا. ایسے ہی زندگی تو گزرنے والی ہے اور گزر رہی ہے. ابھی ہم بیٹھے ہیں لیکن زندگی گزر رہی ہے, وہ تو گزرنے والی ہے. اب گزارنے کے دو طریقے ہیں. جو زندگی کو قیمتی سمجھے گا میرے بھائیو, ایک منٹ کی قدر کرے گا, ایک دن کی قدر کرے گا, ایک گھنٹے کی قدر کرے گا, ایک سال کی قدر کرے گا کہ نہیں, مجھے اس زندگی سے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے, اور مجھے اس زندگی کے ذریعے سے اپنی آخرت بنانی ہے, اور مجھے اس زندگی کے بدلے میں سودا کرنا ہے جنت کا. مسئلہ جنت کا ہے, مسئلہ صرف دنیا کا نہیں ہے. لیکن جب غفلت چھا جاتی ہے میرے بھائیو تو انسان کی زندگی پتہ نہیں کہاں کہاں برباد ہو جاتی ہے. لوکمانی جن کو نہیں بنے پیسے نہیں جن والیا سلا بلا جیسا پیسن کی پھر تو دیکھو کہ بین کا کیا جیسے جیسے لا جیسے لا گونے لی دی پانسلی لی پانسلی دان لو بیشانس اللہ سبحانہ و تعالی لوکتے سلوی کی لی بین موگے لی این گا لی باکن جن والیا سلا بی کیا اللہ سبحانہ و تعالی بین جن لینا سکی سانا جیسا پیسن کی لی یامین سلا بی جا پھر سلیسی جا پھر سلا بی جب آگے کمان این گلاسوں نو پانی بیٹی ہوں گی یہ شمع اپنی سمومان کی کفن une personne passée, il vient la boue, qui vient passer, il est capable de glisser, de tomber, de casser la main, de casser le pied. Mais ça même de la tour, si un djimoun, il vient grandir, il vient métier, il vient une récipient. Après un certain moment, il faut faire une bouvine, des loups, et une personne est capable de tirer bénéfice de ça. Alors, comme ça même de la vie, Allah subhanahu wa ta'ala, de nous, la vie, à nous de voir, qui nous fait ça. Ça, la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a de nous, qui nous fait vivre une profitable pour nous, nous sommes capables de rendre service ou bien nous acheter ça, ça la vie là. Chaque seconde de la vie est comptée, chaque minute de la vie est comptée, chaque temps, chaque jour, chaque semaine, chaque mois et chaque année de la vie est comptée. Alors celui qui vient faire de la vie vient valeureux, comment c'est qui s'en a ça? C'est sa personne qui lit les dépenses de la vie dans le propre après. C'est sa personne qui lit les dépenses de la vie pour faire une bonne action dans la vie là, pour pouvoir profiter dans la vie. Sinon, il y a une personne qui gaspille sa la vie qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné. میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے جنہوں نے اللہ نے جس حال میں رکھا زندگی کو قیمتی سمجھ کر اپنی زندگی کو اللہ کے مرضی پر گزارا تو ان کا نتیجہ کیا نکلا اور جنہوں نے اپنی زندگی کی ناقدری کی اور اپنی زندگی کو اپنی مرضی پر گزارا تو ان کا نتیجہ کیا نکلا اور جگہ جگہ پر قرآن یہ کہتا ہے فاتبیرو یا ولی الابصار او آنکھوں والو آنکھیں کھولو فاتبیرو یا ولی الالباب او دماغوں میں بھیجے رکھنے والو صرف دنیا ہی کو سوچو گے زندگی کہاں جا رہی ہے جس کی گزری کہاں گزری اس زندگی سے کتنی اپنی آخرت بنائی اور اس زندگی سے کتنا اللہ کو راضی کیا اور اس زندگی سے اللہ کا تعلق کتنا پیدا کیا ذرا سوچو تو صحیح دنیا تو سوچو کہ نہ سوچو وہ تو مقدر کی ملنے والی ہے لیکن اصل سوچ اصل فکر اصل کڑت ہماری زندگی کے بنانے کی ہونی چاہیے فرعون کو اللہ نے زندگی دی ایک چھوٹا سا ملک دیا اسی میں اللہ کو بھول گیا اور زندگی کو اتنا نگاڑا کہ بجائے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے وہ خود کو رب کہنے لگا وہ یوں کہنے لگا انا ربکم الاعلا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں قارون کو اللہ نے زندگی دی چند پیسے چند ٹکے دیے غرور میں آ گیا وہ یوں کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی یہ تو میں نے اپنی ہنر سے کمایا ہے موسیٰ زکات کہیں گے نکالوں یہاں تک زندگی بگاڑی کہ موسیٰ علیہ السلام پر ایک عورت کے ذریعے سے زینا کی تہمت لگا دی نبی پر تہمت لگا رہا نبی پر سوچے تو صحیح اسی طریقے سے جتنی قومیں برباد ہوئی ہے انہوں نے اپنی زندگی کو برباد کی ہے اس لیے وہ برباد ہوئی ہے اور جتنے لوگ بنے ہیں انہوں نے اپنی زندگی کو قدم کرتے ہوئے زندگی کو بنایا ہے اس لیے اللہ نے ان کی زندگی کو بناتے ہوئے ان کی دنیا اور آخرت بنائی ہے اور اتنا یاد رکھنا یہ لوگوں کی بہت بڑی بھول ہے کہ بھائی دین کا فائدہ تو آخرت میں ملے گا نہ دین کا فائدہ سب سے پہلے دنیا میں ملے گا جیسے آدمی درخت ہوتا ہے تو پھل تو بعد میں آتے ہیں سایہ پہلے مل جاتا ہے آدمی کپڑے دھونے بیٹھتا ہے تو کپڑا تو بعد میں دھلتا پہلے ہاتھ دھل جاتے ہیں دنیا کا فائدہ پہلے ملے گا آخرت کا تو ہے ہی ہے یہ دھوکہ ہے انسانوں کا اس لیے دنیا اعمال سے ایمان سے اللہ کے احکامات کے پورا کرنے سے بنے گی اس کا یقین کمزور ہے اس لیے ان چیزوں کو چھوڑ کر آدمی دنیا کی چیزوں میں لگتا ہے جتنی محنت اتنی چیزیں اتنا سامان جتنا سامان اتنا زندگی کا بننا اس نے کہا ہے یہ کس کی سوچ ہے یہ ایمان والے کی سوچ نہیں ہے لیکن زندگیاں اسی پر برباد ہو رہی ہے بنا دیکھو جب جیسن الفجری کی لیپین دن والے سرابی کے اللہ فی الدنیا رسالا سے الفجری کی لیکن گستی سرابی کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فی الدنیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے موشوں جیسا جیلا جو قرآن qui celui qui lit l'Ivine d'une valia sur la vie, l'Osalatiala, et celui qui lit l'Ivine Gaspil sur la vie, ce sera le Miala. Après ça même, quand Allah Ta'ala qui mentionne ça dit là, après ça Allah Ta'ala dit, le Coran dit pas, Allah Ta'ala dit, fa'atabiru ya ulil absar, ya ulil absar, et au ben celui, au même personne qui est intelligent, si elle est sourde de ça, si elle est sourde de ça même, ainsi dans là. Une personne qui pouvait faire zéro dans sa dunya là, remonter jusqu'à toi, il pouvait faire zéro pour ce dunya, mais en affaire, combien de dunya il peut gagner? Il peut gagner juste sa quantité que Allah subhanahu wa ta'ala a décrété qu'il peut gagner, et il va vous gagner plus que ça. Pharaon, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un bout de terrain, un bout de territoire, Allah subhanahu wa ta'ala a donné. Mais seulement avec sa bout de dunya qu'il peut gagner là, il peut oublier Allah subhanahu wa ta'ala. Laisse oublier Allah subhanahu wa ta'ala, il peut même claim qu'il y a un petit rab, Anna rabboukoum al-a'la, il peut dire qu'il m'aime mon rab. Notre personne, Qaroun, Allah subhanahu wa ta'ala a fait notre mention de Coran, qui lit Allah subhanahu wa ta'ala a donné un petit richesse. Et sa richesse-là, il a embêté, il a décevoir dans sa dunya-là. Et quand tu fais djali, Moussa alayhi salam, tu fais djali, qui donne zakat de sa lazana, alors il fait dire, il n'a ma boutitou ala ilmin indi. Et ça, c'est mon connaissance, c'est mon savoir-faire qui vient faire moi guerre, qui vient faire moi acquérir sa lazana qui m'a fait gagner là. Alors, comme ça même, combien de nations, combien de groupes, combien de peuples sont venus dans le passé, c'est tout, hein? Allah subhanahu wa ta'ala fait ce manchon, comment je finis embêté pour ça, dunya là. Après, il y a comme ça une autre déception encore, qui nous gagnait. C'est un CE qui peut nous gagner sa déception là, à cause manque de confiance, manque de conviction, le Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pensons, quand nous pouvons faire amal, quand nous pouvons faire bonne action au salatia là, c'est dans l'akhirat qu'il nous faut récolter tout ça là. Mais non, jamais. Je vais expliquer les dires qui bénéficient de même bonne action qu'il nous fait, nous récolter les dans sa dunya là même. Pareil, il donne l'exemple d'une personne qui plante un pied. Alors, sa personne, le but principal d'une plante sa pied là, c'est qu'un jour il pourrait être pris. Mais seulement entre temps, il profitait de sa pied là. Il gagne l'ombrage de sa pied là. Comme ça même, il dit, mon il est l'arbre linge. Hein, le but c'est l'arbre linge, mais en même temps, de l'armée aussi, il est une faute de ça. Comme ça même, celui qui fait bonne action dans sa dunya là, c'est pas juste dans l'après-midi qu'il faut profiter de sa action là, c'est dans sa dunya là qu'il faut profiter de sa même bénéfice, de sa même bienfait, qui est là, d'en faire sa même bonne action là. Apni zindagi ki qadar ye hai, ki apni zindagi ko Allah ke ahkamat ke saath bandh le. Allah ke ahkamat ke saath bandh le. Aur Allah ke ahkamat kahan hai? یہ قرآن حدیث میں ہے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے القرآن حبل اللہ, قرآن اللہ کی رسی ہے. پکڑو کتنی پکڑتے ہو اور چڑھو کتنے چڑھتے ہو اور اللہ سے تعلق پیدا کرو کتنا کرتے ہو, یہ تو رسی اللہ نے اسی لیے اتاری ہے. رسی کا ایک سرا نیچے لٹکایا ہے اور ایک سرا اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. جیسے کسی رسی کے ساتھ ڈول کو باندھ لو اور کنویں میں ڈالو تو یہ ڈول ڈوبے گا نہیں, اندر سے ٹھنڈا میٹھا پانی لائے گا. ہاں, پھر ہمارے گھروں میں, ہمارے کاروبار میں, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ وہ ٹھنڈک پیدا کرے گا اور وہ برکتوں کے فیصلے کرے گا. پھر انسان کاروبار میں ڈوبے گا نہیں, پھر انسان اپنے دھندے میں ڈوبے گا نہیں, بلکہ یہ دین کی برکت سے اور قرآن کی رسی مضبوطی سے پکڑنے کی برکت سے یہ قرآن والی زندگی اس کے لیے برکتوں کے فیصلے کروائے گی, عزت کے فیصلے کروائے گی. عزت یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ آئے, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ آئے تو اس کو لے کر کھڑے ہو گئے. آدمی کھلا نہیں سمجھتا میری عزت ہے. ارے تیری عزت نہیں ہے, لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور باولا اور پاگل کتا آتا ہے تو بھی کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ کوئی کتے کی عزت ہے؟ یہ تو اس لیے ڈرتے ہیں کہ کہیں منہ نہ مارے. یہ تیرے بد اخلاقی سے ڈر رہے ہیں کہ اگر اس کا احترام اور اس کی عزت نہ کی تو کسی دن جو ہمیں تکلیف پہنچائے گا. یہ عزت نہیں ہے. عزت تو وہ ہے جو صحابہ کو ملی ہے رضوان اللہ تعالی اجمعین, کہ ہم نے کسی صحابی کو دیکھا نہیں ہے لیکن جب نام آتا ہے تو زبان پر رضی اللہ عنہ ورضوان آتا ہے. اولیاء کرام کو ہم نے نہیں دیکھا ہے لیکن جب ان کی محبت اتنی ہے کہ آدمی صحابہ کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے, اولیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتا ہے. آج کل کسی نے اپنے بچے کا نام شیطان رکھا ہے, قارون رکھا ہے, حمار رکھا ہے؟ نہیں, اللہ نے اتنا ذلیل کیا کہ ان کے ناموں میں بھی خدا نے ذلت ڈال دی. لیکن آج مصیبت یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ باہر کا ماحول دیکھتا ہے اور بھی نئے نئے نقشے اس کو سمجھ میں آتے ہیں. اولاد گرنے ہوتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ صحابہ کے نام, صحابیات کے نام, اولیاء کرام کے نام رکھنے چاہیے. لیکن پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے نام رکھتا ہے وہ. ایک ولی صاحب ایک گھر میں گئے تو پوچھا یہ بچے کا کیا نام ہے, کیا کہہ رہا ہے, ٹیبلٹ. ٹیبلٹ کہاں, کہ اس کے چچا نے رکھا ہے اور ابھی جو گود میں ہے اس کا کیا نام ہے. کہ وہ آئیں گے تو رکھیں گے, تو کہاں وہ آوے تو کہہ دینا کیپسول نام رکھتے ہیں, تاکہ ٹیبلٹ اور کیپسول دونوں ہو تو گھر میں بیماری آ رہی نہیں. کیا ہو گیا ہے, کیا ہو گیا ہے مسلمانوں کو, پتا نہیں کیا کیا سستی ہے اس کو. ایک آدمی آیا مولانا صاحب کے پاس, مولانا لڑکا پیدا ہوا ہے نام بتاؤ, کہ محمد رکھو, نہیں تو میرے خاندان میں ہے مصطفیٰ رکھو, کہ میرے بھوبھی کے بیٹے کا نام ہے, یہ احمد رکھو تو میرے چچا کے لڑکے کا نام ہے, کوئی نیا نام دو جس نے آج تک نہ رکھا ہو. مولوی صاحب کا شیطان رکھ دے بھائی, آج تک شیطان کسی نے نہیں رکھا. یعنی کیا ہو گیا سمجھ میں نہیں آتا. اسلام سے, دین سے ذہن اتنا ہٹا ہے کہ اپنے بچوں کے نام اسلامی رکھنے کے لیے تیار نہیں, اپنی بچیوں کے نام اسلامی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. پتا نہیں, یہ تو بہت پرانے نام ہیں, بہت پرانے نام ہیں. محمدن زمانہ نہیں, ماڈرن زمانہ. واہ رے واہ مسلمان, یہ ماڈرن زمانہ. تیرے باپ دادا منہ سے کھاتے تھے, اب تو یہاں سوراخ کر اور یہاں سے کھا, ماڈرن زمانہ. ایکمان گزن والے ایکمان جیسے نجن والے گلابی اور اتش گلابی اب ایک میں احکامات میں لالوا اللہ سبحانہ و تعالی, میں لالوا کی بنی دو قرآن, میں لالوا کی بنی دو سنت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کی جیسا القرآن حب اللہ, قرآن سے لقود اللہ سبحانہ و تعالی, حب لقود اللہ سبحانہ و تعالی. بیم یہ کو بیم یہ فیم Léanan pour gay men beaucoup de ça, un exemple pareil comme un Jason, les fins prend un CO, les fins attassent un lacode avec ça, après ça les fins jettent ça en bas d'un puits, après quand les fins risquent ça puis là, alors il y a un de l'eau qui est bien frais, un de l'eau qui est fraîche, et quand ils boivent ça de là, se famille profiter avec ça de là, cette plantation profiter avec ça de là. Quand les fins attassent ça lacode bien ferme avec ça CO là. Nous aussi pareil, si nous attassons nous la vie, nous attassons nous-mêmes avec le Coran, avec la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous suivre la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, je vous emmène le commandement d'Allah subhanahu wa ta'ala, donne-nous la vie. Alors nous aussi pareil, nous attassons à la cause bien ferme, la cause qui est attachée de nous. Alors jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là pareil, nous aussi pareil, de vous bénéficier de ce même bénéfice-là. Nous vous gagnez ce même barakat qui est là-dedans, car nous vous suivre l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit au nom de sa personne, il vous donne sa personne, Izzat. Alors dit, nous ne connaissons qu'il est saint Izzat. Nous pensons qu'Izzat, c'est quand une personne est débutée pour nous. C'est ça qui est Izzat, c'est ça qui est l'honneur. Non, jamais. Même un Michel, nous ne partons pas. Enfin, Michel, il est débuté. Il est sauvé. Il est débuté. Mais qui fait le débuté? C'est pas le débuté pour au nom de sa personne, mais il est sauvé de sa personne. Izzat, c'est qui était? L'honneur, c'est qui était? L'honneur, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il donne un sahaba, radiallahu anhum. Et même Sahaba radiallahu anhu, quand nous prenons ce nom automatiquement, même nous allons vivre avec eux, même nous allons vivre aux eux, mais c'est le monde de Tunisien, radiallahu anhu. Man awliya Allah, man salihin, man personne qui pieux, je te suis pareil, qui quand tu le nier, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, le nier est béni, c'est à travers din. Le nier, tant le nier, Allah subhanahu wa ta'ala, qui nous dit, qui a grandi, nous fait l'homme de mes enfants, par nous de mes Sahaba radiallahu anhu. Dans le nom de même personne qui pieux. Que ça ne jamais vous trouver dans l'histoire qui tiquaine, mais qui n'appelle ses enfants, c'est par exemple Shaitan. Personne ne va appeler ses enfants par l'eau, etc. Il fait parce que ça maintenant, c'est pas même personne qui a l'air subhanahu wa ta'ala, qui vient de se donner. Mais c'est vraiment malheureusement, cher frère, Also die in die Hände betonen, man löst Stil der Wie, Fachung der Wie, wenn man Kuffar, also nur Hund, wenn du Hund, wo du. Ich raconte ein Incident, wo dein Vater eine Person, ich bin ein Person, ich bin eine Person, ich bin die Mann nie, ich bin ein Enfant, ich bin ein Kumsa, mais qui n'ont de fin mettre avec ses enfants-là? Je dis, on va finir mettre une autre tablette, hein, vaccine, tablette. Il y a un deuxième enfant, que d'enfant, pas pour venir. Ses enfants-là, qui n'ont fin mettre, ça n'est la capsule. Qui fait, il pensait qui, je vais vous mettre ça maintenant là, alors je m'en ai dit, pas pour venir sur la case. Donc, qui n'arrive ça, mon matelas? Qui finalise sa moumadla à Zodi, il est égaré complètement avec sa banlieue islamique qui est là, et il veut adopter une nouvelle chose, à tel point qu'à Zodi, et la même main du monde, ne sont pas prêts pour mettre maintenant les musulmans avec les enfants. Elle voit qu'il y a un même incident, un alim qui est venu, une personne de la famille. Il y a des enfants, alors il y a des enfants, mais qui est-ce que nous avec ces enfants-là? Il y a Mehdi Mohamed, et nous, Mohamed, il y a des familles. Il y a Moustapha, Moustapha, il y a des familles. Il y a proposé Ahmed, mais Mehdi Ahmed, et nous, il y a des familles, il y a Ahmed. Et il y a des familles, il y a des familles désespérées avec lui. Et il y a des familles, Shaitan. Personne n'a fait appel aux enfants, c'est-à-dire Shaitan. Il y a comme ça, malheureusement, aujourd'hui, nous pensons qu'ils sont maintenant là, trop vieux, trop anciens. Nous, nous les mêmes qui sont qui nouveaux, nous les mêmes qui sont qui modernes. C'est ça qui nous fait relire. Alors, il y a comme ça, mais depuis qu'il est beau, nous sommes grands, grands-parents, nous sommes anciens, comment tu peux manger? Je ne sais pas, tu peux manger depuis que je la bouche. Alors, je ne suis pas resté aujourd'hui, non, on peut manger nous, avec la bouche. Nous ne pouvons pas faire aucun des autres ouvertures de nous les cours, puis nous ne pouvons pas manger. Alors, nous suivons, nous continuons à suivre, nous sommes grands, c'est qu'ils ont fait. ایمان کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس کی قدر پہچاننے کے لیے سب سے پہلے محنت کرنی پڑے گی ایمان کو ایمان کے بغیر زندگی قیمتی نہیں بنے اور ایمان سات لائن کا ایمان ہاں سات لائن کا ایمان مضبوط کرے گا اور اپنی زندگیوں میں اس ایمان کو اٹھا لے اور اپنے آپ کو ایمانی زندگی کے ساتھ جوڑ لے اس لیے کہ دو چیزیں ہیں ایک ہے ایمان اور ایک ہے تقویٰ ایمان نیکیوں کی طرف کھینچے گا اور تقویٰ گناہوں سے دھکا دے کر دور کرے گا دونوں چیزیں ہیں پہلا ایمان آمنت باللہ آمنت باللہ میں اللہ پر ایمان لایا کیا مطلب بھائی تو اللہ پر ایمان لایا تو کیا کیا مطلب ہے اس کا میں اللہ پر ایمان لایا کہ کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے اولاد دینا اسی کے ہاتھ میں کام بنانا اسی کے ہاتھ میں کامیابی دینا اسی کے ہاتھ میں اور ضرورتوں کو پورا کرنا اسی کے ہاتھ میں میرا اللہ اس پر میرا ایمان ہے اور میرا یقین ہے کہ ہر ضرورتوں کو پورا کرنے والا میرا ایک اللہ ہے دنیا دار الاسباب ہے لیکن میرا سبب بھی اللہ کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا دن والی سے ایمان اللہ بھی گلابی کا پہنا والے چون کی سمے سننا لبا دن سے ایمان والے ایک مینا ایمان بنا صرف لی ایمان کی بھی نہیں ہوتا Mais il y a des choses qui viennent importantes que vous avez connues. Quelle personne que vous avez là, un c'est l'iman, deuxième c'est ta foi. Iman, à travers l'iman, ça lui attire une bonne action. Et ta foi, lui repousse une mauvaise action. Alors ça, dès qu'il vous a dit, bien important. Maintenant, il y a sept lignes de l'iman. Premier là-dedans, c'est Aman Kubillah, qui veut croire dans Allah subhanahu wa ta'ala, qui veut dire. Qui veut croire en Allah subhanahu wa ta'ala, croire en Allah veut dire, qui veut croire dans sa conviction là dans moi, que Allah subhanahu wa ta'ala, mais tu sais, il fait tout qui te veut. Allah lui-même qui donne des enfants, pour mes désirs, pour mes nécessités, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais, qui a compris ça. Même que le monde qui devait vivre, c'est Darul Asbab, c'est le monde de moyens, mais tellement, n'en n'y est pas changé. Tant que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas oublié, tant Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas décidé. اب انسان اللہ کی یقین کے ساتھ سبب میں لگے گا تو یہ نہیں دیکھے گا سبب چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ تو یہ دیکھے گا میرے بس میں ہے سبب کا اختیار کرنا میرا اللہ بڑی طاقت والا ہے چھوٹے دانے سے بڑا درخت پیدا کرتا ہے ناپاک پترے سے خوبصورت انسان بنانا جانتا ہے سبب میرا جائز ہونا چاہیے ناجائز سبب اختیار نہیں کرے گا. سبب جائز ہوگا چاہے تھوڑا ہو یا چھوٹا ہو، لیکن اس کا یقین یہ ہوگا کہ اسی سے میرا اللہ میرا کام بنائے گا. اور بعض مرتبہ جب اللہ سے تعلق پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ سے وہ کام کرواتا ہے ایمان والا، اور اللہ اس کے وہ کام بناتے ہیں کہ دنیا حیران ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہجرت کر کے آئی جس کا نام ام سعید تھا رضی اللہ تعالی عنہا، اپنے ساتھ ایک لڑکے کو لے کر آئی، اس لیے کہ وہاں ایمان کا بچانا مشکل تھا تو اس نے ہجرت کی. آپ علیہ السلام نے اس عورت کے رہنے کا انتظام ایک صحابیہ عورت کے گھر کیا اور اس لڑکے کے رہنے کا انتظام مسجد نبوی میں کیا. ہماری طرح نہیں تھا کہ نماز ہوئی اور مسجد کو تالا لگ گیا اور مسجد کی لائٹیں بجھ گئی، یہ نہیں ہے. صحابہ کرام کی ایک ترتیب تھی، آدھی رات گھر میں آدھی رات مسجد میں، ہر وقت مسجد میں آباد کرنے والے صحابہ رہتے تھے. آج مسجد ہماری ویران ہو گئی ہے، صرف نماز کے لیے رہ گئی ہے، اور نماز میں بھی فرض کر نماز پڑھ کر بھاگو، سنت مت پڑھو، نفل مت پڑھو. ارے مسلمان کیا کر رہا ہے، نماز کے ساتھ کھیل ہو رہا ہے. ابھی امام نے دوسرا سلام پھیرا نہیں کہ سبے کی سبے چلی جاتی ہے. کیا بات ہے یہ، اللہ کے گھر سے بھاگ رہا ہے. ایمان والے کے لیے اللہ کا گھر ایسا ہے جیسے مچھلی کے لیے پانی، اور منافقین کے لیے اللہ کا گھر ایسا ہے جیسے پرندے کے لیے پنجرا، کہ پرندہ اڑنے کی فکر میں ہے، دروازہ کھولا نہیں کہ بھاگا نہیں. یہ بھی سلام کا دروازہ کھلا نہیں کہ بھاگا نہیں، سبے کی سبے چلی جاتی ہے. ارے اللہ کے گھر میں بیٹھ گیا، فرض نماز کے بعد مسنون ذکر ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ مسنون ذکر ہے. ارے فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، دعا تو مانگ، اور تھوڑی دیر کے بیٹھ تو صحیح. اللہ نے تجھے اپنے دربار میں بلائے دینے کے لیے بلایا ہے، تو ذکر بھی نہیں کرتا، تو دعا بھی نہیں مانگتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تجھے اللہ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ بہت ناراض ہوتا ہے، من لم یسل اللہ یبر علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا ہے اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے. مسجدوں سے ہمارا تعلق نہیں رہا. تو مسجد کے صحابہ تھے، اچانک ایسا ہوا تو لڑکا بیمار ہوا اور راتوں رات اس کا انتقال ہو گیا. اب صحابہ نے مشورہ کیا جو مسجد میں تھے کہ بھئی کیا کریں، اللہ کے نبی علیہ السلام کو اطلاع دیں یا ہم اس کا جنازہ تیار کر دیں. مشورے میں یہ بات ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام آرام میں ہوں گے، فجر کی نماز کے لیے تشریف لائیں گے تو پھر اطلاع دے دیں گے. مہاراج جنازہ تیار کر دیا، آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں تشریف لائے. بھئی کیا ہے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام، وہ ام سعید جو اپنا لڑکا لے کر آئی تھی اس لڑکے کا رات میں انتقال ہو گیا. آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا، اس کی ماں کو خبر دی کہ نہ اطلاع نہیں دی، خبر تو ام سعید کو اطلاع نہیں دی. ام سعید آئی، اللہ کے نبی علیہ السلام موجود ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، اس نے اللہ کے نبی سے نہیں کہا کہ میرے بچے کے لیے دعا کرو، اس نے اپنے بیٹے کے پاؤں کا انگوٹھا پکڑا اور یوں کہا، اے اللہ میرا یقین ہے حشر میں تو پوری دنیا کو دوبارہ زندہ کرے گا، میرے بیٹے کو بھی زندہ کرے گا، لیکن میں نے تیرے لیے گھر چھوڑا، قبیلہ چھوڑا، خاندان چھوڑا، ابھی میرا قبیلہ مجھے تانا دے گا کہ دیکھ باپ دادے کا دین چھوڑا تو لڑکا بھی ہاتھ سے گیا، اے اللہ مجھے تانے سے بچا دے اور میرے بیٹے کو ابھی زندہ کر دے. کوئی دعا کر سکتا ہے، انگوٹھا پکڑ کر دعا کی. اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کہا اللہ کے نبی آپ دعا کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک ایک امت کو دعا والا بنایا تھا، ایک ایک امت کو دعا والا بنایا تھا. چنانچہ جو صحابہ مسجد میں تھے جنہوں نے جنازہ تیار کیا تھا، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد ہم نے اس کا جنازہ تیار کیا، اور اشراق کی نماز کے بعد ہم نے اس نوجوان نے ایک سال دسترخوان پر بیٹھ کر ناشتہ کیا. یہ ہے اللہ کی قدرت. اللہ سے تعلق پیدا کریں, اللہ سے تعلق پیدا کریں, پھر اللہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کرتا ہے. حضور جی اللہ سبحانہ و تعالی نے پتہ دیپان ہوتے لوگ کے سبب لوگ کے نوانی اللہ سبحانہ و تعالی اپ ایک ان لکیت ان فری کی ان فری اللہ سبحانہ و تعالی لکھے انسان ابھی کا اپ ایک ان چیز اگر اللہ سبحانہ و تعالی پہ ان گو کی پوچھے دیتا ہلو نیو نیو بار نیو لیجے دی سبب بواتی لو اسباب لو نوانی نیو لیجے دی بواتی لو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کانفیڈنس ہمیں کانفیڈنس ہو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کو کہتے کیوں یہ اللہ چاہتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ جیسا اللہ سبحانہ و تعالی کہ یہ کانفیڈنس جیسا کہ لمون دی بورس کے میرے ہے پاسا پاس کہ نو فین اچیو پاسا کانفیڈنس کہ نو فین پلانٹے لو اللہ سبحانہ و تعالی رکھو دے نیسی دوں کی بنا لگے دانے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلن مدان کتاب ام صائب رضی اللہ عنہ الفالی بن کی سفر لیکن اکسپتے الاسلام ایلی فی بند مدینہ منورہ امکس باتو علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن پون دسپوزیشن کی سا مدام نا لی رس کدن مدام کدن صحابیہ اے صبح سو لیکن پون دسپوزیشن کی لیلی بغیر دا مسجد et qui fait des masjids, parce qu'il y a des masjids dans l'époque des Sahaba radiallahu anhum, c'était un masjid qui était vivant, c'était un masjid qui était abad. Sahaba radiallahu anhum, la moitié de la nuit qui fait passer dans le masjid, et la moitié qui en dit au masjid. Azodi, qui nous fait faire avec nos masjids, Azodi, nous fait mettre cadenas, à peine namaz est terminé, nous fait mettre cadenas dans la peau de masjid, nous fait taille de la lumière, nous fait isoler ce masjid là, nous fait désirer ce masjid là. Tandis que Sahaba radiallahu anhu nous devine l'importance namaz, devine l'importance masjid. Masjid qui était ça, masjid c'est la case Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui est privilégié ça, une personne est bien invité dans la case Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un était les grands sacrifices, quelqu'un était grand privilège qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait la cause de sa personne là. Et il y a vous a dit, malheureusement, Azodi, à peine nous finissons faire salam, hein, nous faisons sauver. Pas connaît, qui nous, qui problème nous a avec Masjid, hein, nous voyons, nous faisons sauver, nous faisons voler, nous faisons aller. Hein, nous faisons quitter sa Masjid là, tandis que, ben, la masse terminée, qui quantité, qui se nous capable faire, hein, lui recommander qu'une personne, il finit faire salam, il fait 33 fois, subhanallah, 33 fois, alhamdulillah, et 34 fois, Allahu Akbar. Ça, c'est un sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Comme ça même, après namaz, c'est un lien qui doit y accepter. Comment nous sommes capables de négliger ça, un moment aussi précieux que ça, et de quitter le masjid, de bien aller. C'est l'occasion pour demander avec Allah subhanahu wa ta'ala, man lam yas'alillah yardha alayh. Celui qui pas demande Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'y encolère avec sa personne. Alors ce qui nous donne valeur à sa masjid, reste le masjid, de l'importance masjid. Nous répondons à cet incident-là, que ça madame là, les fins finies, les fins finies, alors ce bâton qui nous reste dans le masjid. Puis arrivé comme ça, un enfant qui s'est enfant là, qui est malade, et que le sahaba radiallahu anhu, les fins malades et les fins morts. Le sahaba radiallahu anhu, les fins fins, mâchera entre eux, qui nous pouvait faire, qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui fait reposer ce moment-là. Il y a une fois que les rangs de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous finissent prépose de janaza et nous finissent faire tout ce qui est besoin. Et remarquez Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il finit venir, maintenant il informe Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui finit arriver et ça sort, qui sort, l'envoie dans la nuit, il finit intégral, il finit mort. Alors nous finissent prépose de janaza et nous finissent envie des rangs. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit à faire appel à sa maman. Alors sa maman là, il finit venir. Et les fins pour le cadavre de son garçon qui a allongé devant lui. Alors, sa maman-là, les fins tournent son attention vers Allah subhanahu wa ta'ala. Les fins trappent plus que ses enfants-là. Dipakin zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuduman 20 zafa. Dipakin zaman sahabat radhiyallahu anhum kuduman 20 zafa. Madam la dimen sokon biction sokon pion to Allah subhanahu wa ta'ala. Dipin khapsa plus de sa zafa. Dipin tun to la tarjo bi Allah subhanahu wa ta'ala. Dipin ya o Allah ki moi mo bin fe hijrat akojo. Mo bin kit mo la ka mo bin kit mo tribu mo bin kit tout pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Demain mon peuple critique moi. Je vous dis à moi, à cause qu'il m'a fait une quitte, mon père, à cause qu'il m'a fait une renonce, mon religion, alors à cause de ça, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait une punitoire, et j'ai fait une punitoire deux enfants, oh Allah, protège-moi contre ça, la rosa, contre sa humiliation-là. Alors, ça m'a mané, il tourne sur l'attention des pères, ça doit là avec Allah subhanahu wa ta'ala, et Allah subhanahu wa ta'ala est indépendant de tout même moyen qui n'a de sa demande. Allah subhanahu wa ta'ala les réamène sa enfant-là en vie. Sahaba radiallahu anhu le dit, si le soir nous fin prépare sa janaza de sa enfant-là, namaz après salat de l'Aïcha, et il dit à qui Ishraq, lendemain, nous vais faire nashta ensemble avec sa enfant-là. میرے بھائیوں ایک ایمان یہ بنانا ہے وہ ملائکتی ہی ایک نظام ہمارا ہے ایک تدبیر ہماری ہے اور ایک اسکیم ہماری ہے اور ایک نظام اللہ نے فرشتوں کے حوالے کیا ہے وہ نظام اصل ہے فرشتوں والا نظام اپنے فیور میں کر لو جو فرشتوں والا نظام اپنے ساتھ کر لو وہ اللہ کا نظام ہے اللہ نے حکم دیا فرشتوں کو قومیں تباہ ہو گئی قوم نوح کے تباہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا جبرائیل امین کو جبرائیل امین آئے ہیں جن کے 600 پر ہیں اگر پر کھول دے مشرق مغرب کو ڈھانپ لے وہ آئے ہیں اور 600 پر میں سے ایک پر اور ایک پر کا ایک کنارہ اس پر قوم نوح کی 5 بستیوں کو اٹھایا ہے اور آسمان تک بلند لے گئے ہیں پہلے آسمان والوں نے ان کے ملکوں کی اور کتوں کی آوازیں سنی ہیں پھر وہاں سے خدا نے جبرائیل کے ذریعے سے پلٹا دیا فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارتا من سجیل اللہ نے اوپر کا نیچے کر دیا اور اتنا زور سے پچھاڑا ہے کہ نیچے کا پانی اوپر آ گیا اور وہ سارے کے سارے اس پانی میں ڈوبے ہیں ایک فرشتے کے ایک پر اور ایک پر کا ایک کنارہ اس میں وہ طاقت ہے اللہ کا نظام فرشتوں کے ذریعے سے چل رہا ہے اللہ نے نظام چلایا ہے لہذا قوم عاد کو برباد کیا قوم ثمود کو برباد کیا قوم نوح کو برباد کیا فرشتوں کے ذریعے سے برباد کیا یہ یقین بنا لو کہ اگر میں نے اپنے کاروبار میں اپنی شادیوں میں اپنے رہن سہن میں اپنا نظام آ کے رکھا اور اللہ کا نظام توڑ دیا اور اللہ کو ناراض کیا تو جن فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے پچھلی قوموں کو برباد کیا ہے وہ اللہ اس کے ذریعے سے مجھے بھی برباد کر دے گا دیکھے ایمان کی نامنے سے ایمان جو میں آج کی سسٹم جیسا لینی دے اللہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے یہ پھر دیسی ابھی میں آج کفیہ میں نظام میں سسٹم جیسا دنیا نہ موتے اللہ سبحانہ وتعالی کی کونس لی آنس جنا کی ترابائی پوری اللہ دان سے جبریل علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کی سیوی جبریل علیہ السلام این موائیے تو کیلی کفاب دیکھوئے این پر بعد دود علیہ السلام قبلنا من ذریه الله سبحانه وتعالى قبلنا من كسب الله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى من ذريه كفيني بعد دود عليه السلام الله سبحانه وتعالى في ذريه جبريل عليه السلام جبريل عليه السلام بنا 600 لزل dans 600 لزل لا الله سبحانه وتعالى في ذريه ان سل لزل dans ان لزل لا سيزيس بود de sa لزل لا qui peut servir Jibril alayhi salam est venu avec goutte de ce désir, les 5 cités du peuple de Lut alayhi salam, fin bronze, fin les vœux de là-haut. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala le Quran dit Faja'alna aliyaha safilaha, il nous prend là-haut de ça, l'endroit-là, nous fournit en bas là-haut, nous fournit en bas, même de l'eau qui est en bas, il vient monter, il vient là-haut. وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اي نو كنا وضعي ان لا فلي دو رجل وطغنا الله سبحانه وتعالى في الجزء يسلكم سمين Comme ça, l'exemple court, il y a l'exemple du peuple de Had, il y a l'exemple du peuple de Nuh, alayhi salam, il y a l'exemple de Thamud, qui, comme Allah, devine désobéir Allah subhanahu wa ta'ala, devine rébelle contre Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, les gens font sanction au nom de Dieu. Nous aussi, pareil, il nous dévoile pour rendre sa qualité yakina, rendre sa qualité conviction-là, qui attention, quand nous pour rébelle contre Allah subhanahu wa ta'ala, quand nous pour casse-le d'Allah subhanahu wa ta'ala, et bien pour que ça y était, il est capable de mon travail, il est capable de mon business, il est capable de mon voyage, comme vous révèle contre l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, alors Dieu ça serait y'a là dans nous, attention, puisque Allah subhanahu wa ta'ala, quand il prend sanction contre Allah, Allah est capable de prendre sanction contre moi aussi pareil. Et iman or banana hai, wa kutubihi, Allah ki kitabo par iman lao, kya matlab, ke asal ilm ilm ilahi hai, جو اللہ نے ہر زمانے میں اپنے آسمانی کتاب اور صحیفوں کے ذریعے سے اتارا ہے اور سب سے بڑا علم قرآن کی شکل میں پیارے نبی تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے ذریعے سے علم اتارا ہے یہ اصل علم ہے ہر ایک دن میں یہ بات بیٹھ جائے مالدار ہو یا غریب ہو جوان ہو یا بوڑھا ہو مرد ہو یا عورت ہو دیہاتی ہو یا شہری ہو ہر ایک کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے جب تک میں اپنے آپ کو علم الہی کے تابع نہیں کروں گا تب تک میری زندگی کامیابی تک نہیں پہنچ سکتی ہے اپنے بچوں کو علم الہی سکھاؤ یہ دنیا کا علم جو ہے دنیا کا علم ضرورت کا ہے میں اس کی مثال دیتا ہوں دنیا کے علم کی مثال جوتے جیسی ہے اور علم الہی کی مثال لباس جیسی ہے لباس ہر وقت انسان کے بدن پر رہتا ہے جوتا ہر وقت رہتا ہے ابھی آپ جوتے کے ساتھ بیٹھے مسجد میں آپ جوتے کے ساتھ جائیں گے گھر میں آپ جوتے کے ساتھ جائیں گے یہ ضرورت کی چیز ہے ضرورت پوری ہو جائے چھوڑ دو لیکن علم الہی کو نہیں چھوڑ سکتے علم الہی پر ہماری زندگی کو لانا پڑے گا اپنے بچوں کو علم الہی سکھاؤ اور میرے بھائیوں اپنی عورتوں کو علم الہی سکھاؤ بہت سے ہمارے ساتھی دو دو چار چار مرتبہ چار مہینے لگاتے ہیں لیکن ان کو نماز کے واجبات معلوم نہیں ہیں نماز کے فضائل معلوم نہیں ہیں نماز کے مفصلات معلوم نہیں ہیں کن چیزوں سے نماز حاصل ہو جاتی ہے اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا طلب و علم فریضۃ علی کل مسلم ہر مسلمان پر علم کا سیکھنا فرض ہے علم کا سیکھنا فرض ہے سیکھو علماء سے علم سیکھو خالی اپنے بچوں کو برکت کے طور پر قرآن نہ پڑھاؤ مسائل سکھاؤ مسائل نماز کا مسنون طریقہ کیا ہے نماز میں کتنی چیزیں واجب ہیں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے جب تک ہم علم الہی پر اپنے آپ کو نہیں لائیں گے وکیل چاہے وکیل بن جائے کامیاب نہیں ہو سکتا انجینئر بغیر علم الہی کے کامیاب نہیں ہو سکتا پروفیسر بغیر علم الہی کے کامیاب نہیں ہو سکتا ہر ایک کی کامیابی کے لیے اللہ نے علم الہی اتارا ہے یہ علم الہی ہے کہاں قرآن میں اور قرآن کا علم کہاں ہے علماء کے پاس لہذا علماء کی ذمہ داری ہے علماء کی ذمہ داری ہے کہ امت میں گھسے اور امت کو علم الہی پر لاوے مدینے میں طلب ہو اور علماء کے دل میں پھلن ہو اگر یہ بغیر علم الہی کے مر گیا تو سیدھا جہنم میں جائے گا اس کا کوئی کام صحیح نہیں ہوگا علماء کی بھی ذمہ داری ہے گھسے عوام میں اور عوام کو علم الہی کی ترغیب دے اور علم الہی پر عوام کو لانے کی محنت و کوشش کرے یہ یقین بن جائے کہ اللہ کے علم کے بغیر میں کامیاب نہیں ہو سکتا پوائنٹ کی نام ایمان سے وقت بھی کی نام ایمان یامن یقین ہو ملنی اللہ سبحانہ و تعالی ایک سنجیدہ کے جسم اتنا شیخویا سے سسابم سے لا کونیسانس دیوین دیوین پیورمان دی لا پا اللہ سبحانہ و تعالی ایک لے پلو گران کونیسانس لے پلو گران علم دینا سے لا کونیسانس دی قرآن قرآن سے لذیذ اللہ سبحانہ و تعالی، قرآن سے فہول اللہ سبحانہ و تعالی، ایسا قرآن نا لوکی لیکن ریلے لوکی لیکن ریلے لو شفد تمن انبیاء علیہ السلام لو نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن تمن انبیاء علیہ السلام اگر میں کہا سا علنا سا علم جبیننا سا کنیسانس جبیننا اگر نو تون ان بیزن دیسا کی گن کی پسی کی گن گران کی گن میشه کی گن مدام کی گن جمن کی گن ریش کی گن جمن کی گن کی گن کی گن کی گن کی گن کی گن اسلام نیا پو کی سانا نو تون ان بیزن دیسا کنیسانس جبین دیسا کنیسانس اللہ سبحانه و تعالی ان جمن یا امپوسیب یا پولی پیر سکسے دانسا دنیانا ایدا آفرات تانک کی لفا Faire lui-même, soumettre lui-même sous sa connaissance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons envers Allah subhanahu wa ta'ala, nous devons envers sa Qur'ana, ce qui était, c'est nous soumettre nous totalement devant l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les connaissances qu'il y a de ça le monde, mais les connaissances séculières qu'il y a de ça le monde, tout ça là qui était ça, c'est juste une nécessité de la vie. Digne. Connaissance de Dieu, c'est ça qui mérite de la vie. Vous comprenez ça, un exemple. Connaissance séculière, dites-moi bien, étudier. Un dimanche, il va être avec celui-là tout le temps. Pas encore avec la même maintenant, tout le temps, étudier. Mais c'est ma connaissance de Dieu. Le saint, dites-moi bien, l'aise. L'aise tout le temps, un dimanche, il est habillé. Parce qu'il, comme ça même, et ça c'est un exemple, montrez-nous, qui la connaissance de Dieu, ça c'est première, et ça c'est priorité, l'autoriteuse. C'est sa connaissance de l'INA, nous fait un dépôt. Comment ne pas acquérir sa connaissance de l'INA? Mon famille, comment ne pas acquérir sa connaissance-là? Mon madame, mes enfants, comment chaque un de mes œufs, de savoir tous mes œufs, de t'amener un avis de soumission à sa connaissance de sa connaissance de l'INA? Il y a malheureusement parfois de constater qu'il y a un frère qui fait zéro, un frère qui sourit de Jamal, un frère qui fait 4 mois, 40 jours, qui finit pire. Mais malheureusement, même petit détail de Namal, je ne pas connais. Je ne pas connais même qui fera de Namal. Je ne pas connais combien de qui même qui se dit casse Namal, qui même qui se dit pas casse Namal. Et combien de temps je vais sortir et je vais négliger ça même l'aspect-là. Le lien important pour nous chercher la connaissance des livres, de la Bible et Fariva, qui cherche la quête de la connaissance, cherche la connaissance, ça c'est une obligation de l'individu. Lire le Coran, apprendre lire le Coran, alors ne pas apprendre digne juste pour Bagdad, juste pour bénédiction de sa vie-là. Digne, apprendre, comment on est capable de vivre dans la vie. Chaque titre, chaque aspect de nous digne, il y a deux divisions à apprendre. Qui m'a dit ce qui est halal, qui m'a dit ce qui est haram, qui m'a dit ce qui est permissible, qui m'a dit ce qui n'est pas permissible. Le tout ça là, une personne qui vient accueillir sa connaissance-là. C'est des voies de chacun personne. Un dimanche, vous pensez que vos enfants, quand ils trouvent un avocat, ils trouvent un succès, quand ils trouvent un ingénieur, ils trouvent un succès, ou bien quand ils trouvent un docteur qui vient là, ils trouvent un succès. Paix n'a aucun succès tant que ces enfants-là, il faut qu'on soumette devant la connaissance divine d'Allah subhanahu wa ta'ala, et avec la vie dans l'obéissance, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est à cause de ça qu'ils ont besoin de un ulama qui est de financière de la connaissance, c'est eux de voir qui allaient. À l'enfonce de rentre dans Awam, rentre dans la masse de même du monde, montrez-le, enseignez-le, dire. Mais Awam, je disais, il y a sa chose, ça dit, il y a quoi, pas là. Et même au lama, je suis de faire un des épaules-là, de le rentrer et de le foncer, de le foncer à fond. Sinon, nous disons, il y a sa yatina. Et là, sa conviction-là, et sa connaissance divine-là, sa connaissance divine de la foi Allah subhanahu wa ta'ala, et là, sa confiance-là, et là, sa conviction-là, et là, sa yakina, que votre succès total les trouve dans soumission à sa ilma, à sa connaissance-là. Allah, que le bien et salam ne parmaïa, innakum ala bayinatin min rabbikum, innakum ala bayinatin min rabbikum, ma lam tazahbikum sakrata, logo, تم دین پر جمع رہو گے شریعت سنت پر چلتے رہو گے اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے رہو گے آخرت کو سامنے رکھ کر جیون گزارتے رہو گے جب تک تم میں دو نشے ظاہر نہ ہو جائے نشہ کہا ہے نشہ نشے میں آدمی کی چال بدل جاتی ہے بات بدل جاتی ہے سوچ بدل جاتی ہے نفع نقصان کا خیال تک نہیں رہتا دو نشے جب ظاہر ہو جائیں گے تم دین پر شریعت پر سنت پر نہیں جم سکو گے ایک نشہ ٹھاٹ کا نشہ عیش کا نشہ عیش کرو ایش کرو. کیا ایش کرے گا تو؟ کیا ایش کرے گا؟ بنگلہ ملنے میں ایش ہو جائے گا, چند سالوں کے بعد کھنڈر بن جائے گا. اچھا کپڑا پہننے سے تو ایش کرے گا, چند مہینوں کے بعد پچھڑے اڑ جائیں گے. اچھا کھانا کر تو ایش کرے گا, چند گھنٹوں میں پخانا بن جائے گا. اچھی گاڑیوں میں تو ایش کرے گا, کسی بھی کھلا ٹکرا دے گا, بھیجا نکال دے گا. یہ ایش نہیں ہے, ایش تو آخرت کا ہے. اسی لیے خندق کے موقع پر خندق کھولی جا رہی ہے. صحابہ بھوکے ہیں, صحابہ اکرام کے پیٹ پر پتھر ہے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام سے کہا, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, بھوک کی وجہ سے کمر جھک جاتی ہے, اس لیے کمر کو سیدھا رکھنے کے لیے پتھر باندھا ہے. آپ علیہ السلام نے اپنا دامن اٹھایا اور فرمایا, تم نے ایک باندھا ہے تو میں نے دو باندھے. خندق کھودنی ہے, پورا مدینہ بھوکا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے صحابہ گھبراؤ مت, اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ فاغفر الانصار والمهاجرہ. زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. کھانا ایسا جو پکانا نہیں بنے گا, پانی ایسا جو پیشاب نہیں بنے گا. زندگی ایسی کبھی موت نہیں آئے گی. کپڑا ایسا کبھی میلا نہیں ہوگا, پھٹے گا نہیں. اور مکان ایسا کبھی پرانا نہیں ہوگا. ایش تو وہاں کا ایش ہے. اللہ تعالیٰ عائش عید عائش الاخرا فقری انصار والمہاجر. دو نشے ظاہر ہو جائیں گے, ایک تو ایش کا نشہ, ہر ایک کو دھول لگی ہے. ایش کرو, کھاٹ سے رہو. کب تک رہے گا؟ کب تک رہے گا کھاٹ سے؟ یہ کس نے کہا کہ تو کروڑ پتی ہے تو کھاٹ کے ساتھ رہے گا, تو لب پتی ہے تو کھاٹ کے ساتھ رہے گا؟ تیرے یہاں بھی دھندا ہے, وہاں بھی ملانک ہے, وہاں بھی ملانک ہے, تو ٹھاٹ سے رہے گا؟ اگر دین نہیں ہے تو ٹھاٹ کے ساتھ ایک گھنٹہ بھی زندگی کے ساتھ نہیں گزار کر زندگی کا. دنیا ایش کی جگہ نہیں ہے. ہارون رشید نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ میں اور میری باندی دونوں ایک کمرے میں ہیں, کوئی قضیہ کوئی مسئلہ آج ہمارے سامنے آنا نہیں چاہیے ٹینشن کا. ہم خوشی کا دن گزارنا چاہتے ہیں. تو اس باغ میں جھولا تھا, ایک جھولے پر بادشاہ اور ایک جھولے پر باندھی, ہر ایک کے ہاتھ میں پیالے میں انار کے دانے. اب باندھی جھولا جھول کر یہاں آوے تو بادشاہ اس کے منہ میں انار کا دانا ڈالے, اور بادشاہ جھولا لے کے وہاں جاوے تو وہ بادشاہ کے منہ میں انار کا دانا ڈالے, پھر ہو رہا. ہاں ہاں, اس نے کہا کہ زہر میں موت ہے اور انار میں زندگی ہے. اس نے کہا اللہ کا کرنا, بادشاہ نے باندی کے منہ میں انار کا دانا ڈالا, وہ دانا سانس کی نلی میں پھنسا. اب کسی کو آنے کی اجازت نہیں, باہر سے تالا بند کروا دیا. بادشاہ سلامت ہے, باندی ایریا لگ رہی ہے اور اسی حال میں ابھر گئی. تو بادشاہ نے کیا کہا؟ ولا یوم واحد, ولا یوم واحد, ہائے ایک دن بھی ایش کا نہیں ملا, ایک دن کا بھی ایش کا نہیں ملا. میرے بھائیوں, ایش آخرت کا ایش ہے. یہ نشہ ہے جس کی وجہ سے دین سمجھ میں نہیں آتا, دین کی محنت سمجھ میں نہیں آتی, تعلیم سمجھ میں نہیں آتی, گشت سمجھ میں نہیں آتا, ہفتہ واری اجتماع سمجھ میں نہیں آتا, لوگوں کے گھر جا کر ملاقات کرنا سمجھ میں نہیں آتا. ڈھاک سے رہو. ہم دوسروں کی خوشامد کیوں کریں گے؟ ہم دوسروں کی خوشامد کیوں کریں گے؟ اور ایک نشہ ہے جہالت کا نشہ. کچھ جانتا نہیں ہے. ذکر پر کیا ملے گا, تلاوت پر کیا ملے گا, نمازوں کے اہتمام پر کیا ملے گا, صدقہ خیرات پر کیا ملے گا, غریبوں کی ہمدردی پر کیا ملے گا, بچوں کی تربیت پر کیا ملے گا؟ ارے جھوٹ پر, گبر پر, دھوکے پر, سود پر اور لوٹ پر اور لوگوں کے ظلم پر کیا خدا کی طرف سے عذاب کا ڈنڈا برسے گا؟ جاہر ہے, خود جانتا نہیں ہے. جب یہ دو نشے ظاہر ہو جائیں گے تمہارا قدم دین پر نہیں چلے گا. حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ انکم علی بینت من ربکم ما لم تظہر فیکم سکرتان، کہ je vous conseille vivre bien, je vous conseille de promettre un avis plausible tant qu'il ne dit pas apparaître dans eux. Qui ça, c'est déintoxication tant que ça, déintoxication là n'est pas apparaître dans eux. Qui ça, déintoxication là, intoxication, qu'est-ce que ça? Intoxication, c'est un quitteuse qui, quand il rentre dans les cours d'une personne, il a affecté sa personne là. Ça lui donne à se penser sur l'esprit, à tout qui se débalancer pour intoxication. Et Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, il vient servir sa mot intoxication là. Maintenant, qui s'amène à l'intoxication de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qui mentionne là, niveau 20, intoxication de luxe et de confort. Et quand il s'en, il faut incliner vers un confort de sa dunyana. Par exemple, il pourrait lui donner la case, un grand village pour lui rester, il pourrait lui donner de l'hélène pour lui mettre, et il pourrait lui donner bon manger pour lui manger. Il demande à lui donner la case, il lui donner là, combien de temps ça la case là, il pourrait rester pour manger. Ça laisse qu'il nous fait mettre là, ça laisse dès qu'il nous fait mettre le nous là. Alors, quelques temps, le bouquet est pour être neuf, mais c'est moi, ça laisse là. Après 7 temps, ici, il faut vieillir. Ça mange, ça faut bon manger. Il nous fait faire des pots pour nous gagner là, il nous fait content. Mange, bon manger. Il vient, ça mange là. Combien de temps, il faut durer. Une personne, quelques temps, il faut, quelques heures, il faut rester dans l'écho de sa personne là. Après ça, ça mange là, il faut réduire en extrêmement. Alors, si justifier nous fait votre luxe, nous fait votre confort dans un monde-là, dans la bataille de Khandaq, quand Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et même Sahaba radiallahu anhu, je te fais tout et ça te pensait là, arrive un moment, comme un Sahaba radiallahu anhu, il est fatigué, alors un Sahabi là-dedans, il adresse à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient qu'il nous les deux, vite qu'à côté. Et il vient lever cela, il vient montrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, qu'il vient attasser un rose de souvent. Oh, l'extrémité de ça, la fin qui lui gagne là. Mais là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il montre avec Sahaba radiallahu anhu, qui moi pas un, mais c'est moi des roses qui n'a pas assez de l'estomac. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il vient endurer toute sa difficulté là, pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que ça même quand il se fait fouiller, il se fait dire avec Sahaba, Allahumma la aisha illa aisha al-akhira, maudir al-ansara wa al-muhajira. Oh Allah, peine à aucun luxe, peine à aucun confort, excepté luxe et confort du akhira. Vrai confort, vrai luxe, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait garder dans l'akhira. Alors il devait faire une quantité d'efforts, il devait faire l'eau nous manger comme si nous pouvions manger pour l'éternité. Il devait faire tant d'efforts, le salaise qui nous mettre là, comme si nous pouvions mettre un salaise pour tous les temps. Il devait manger sa quantité là, comme si sa manger là n'est pas pour réduire en extrêmement. Il devait boire sa quantité là, il devait boire, il devait faire efforts, le boire, comme si sa boire là n'est pas pour réduire en urine. Et comme ça même, il y a quoi qui se défaut qu'il devait faire de sa dunya là, comme s'il faut rester pour l'éternité. Tandis que sa dunya là, ce n'est pas le monde de Aïch, ce n'est pas le monde de confort. Mentionne l'incident de Haroun al-Rachid qui tient des rois. Alors une fois, les Bindiens se sont l'école comme ça, il tient un kifi esclave, Bindiens comme ça, qui aujourd'hui nous prend un jour off, nous prend un jour congé, qui prend 10 mois avec toi. Nous ne pouvons pas passer un bon moment ensemble, nous ne pouvons pas amuser ensemble, et puis la personne qui vous dérange tout. Alors je viens rentrer dans ce palais, je viens faire la faute, c'est dans 10 lits avec sa tifila. Et je viens commencer à faire un vœu ensemble de type de vœu, je suis amusé. Alors je fais prendre la grenade, je suis appelé aux camarades de la pousse. Et quand Haroun al-Rachid il se fait faire ça, alors un la grenade, il vient rentrer dans la narine de sa tifila. Et ça fait une enceinte qui amène vers ce labo. Et là, quand Haroun al-Rachid il commence à lui dire un jour de aïch, un jour de contentement, un jour de confort aussi, pas fini, gagné. Et ça, c'est le premier type d'intoxication, qui est intoxication de luxe et de confort de Salomona. Deuxième type d'intoxication, c'est intoxication de l'ignorance. Une personne est intoxiquée par l'ignorance. il pas connaît même c'est quoi la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala, il pas connaît même un kitab qui lui fait, un action qui lui fait, il pas même connaît qui récompense Allah subhanahu wa ta'ala, regardez, telle action, telle bon qui se dit, fait, qui Allah, regardez, alors, telle bonne action, telle sunnah, il fait, qui Allah ta'ala, regardez, vous voulez, il fait guérir ses enfants, il occupe ses enfants, il fait la tarbiyat de ses enfants, qui récompense Allah, regardez, là-dedans, pas bien sûr, il pas connaît. Et le côté, qui gravité qu'Allah Allah subhanahu wa ta'ala, ça aussi il n'est pas connu. Qui gravité tous l'intérêt, qui gravité consomme l'intérêt, qui gravité prend l'aune, alors sa personne n'est pas connu tout ça là, mais dans une intoxication de l'ignorance, de se dire, il n'est pas connu même qu'Allah Mindjali Fia, il n'est pas même connu qu'Allah Ta'ala Mindjali Absidia. Allah tabarak wa ta'ala ne iman walon ke liye jumma teh diya hai, barkat wala. یہودیوں کو سنیچر کا دن دیا ہے اور عیسائیوں کو اتوار کا دن سنڈے دیا ہے. داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے کہہ دیا سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنے کا, یہ تمہارے برکت والا دن ہے. اور اللہ کا کرنا سنیچر کے دن مچھلیاں بہت اوپر آوے اور باقی دنوں میں مچھلی نظر نہ آئے. اگر اللہ کا یقین ہوتا کہ میرے اللہ کا حکم پورا کرو میری مقدر میں ہوگا تو سنیچر کے علاوہ دنوں میں بھی میرا اللہ مجھے مچھلی کھلائے گا. لیکن عیش کرنا عیش نہ, جو سوچا ہے وہ کرو. تو سنیچر کے دن مچھلیاں اوپر آئے اور سنیچر کے دن مچھلی کا شکار حرام, بہت سمجھایا لیکن بات سمجھ میں نہیں آئی. جیسے آدمی رات کو سوتا ہے, اذان سنتا ہے, اذان سننے کے بعد نیند بہت میٹھی آتی ہے, کیا کرے گا؟ سوئے گا, نماز پڑھے گا. اسی طریقے سے دکان کھلی ہے, نماز کا وقت آ گیا, گاہکوں کی لائن لگی ہوئی ہے, کیا کرے گا؟ گاہکوں کو سنبھالے گا یا نماز کو سنبھالے گا؟ ایک شخص کپڑے کی فیری کرتا تھا, کرپس بیچتا تھا. اب وہ گٹھل لے کے جا رہا تھا, یہ یہودی آیا, کہا بھائی کپڑا لینا ہے. گٹھل کھولا اور گٹھل کھولنے کے ساتھ وہ پوچھنے لگا یہ کتنے کا, یہ کتنے کا. وہ جواب دیتا رہا, اتنے میں اذان شروع ہوئی. یہ پوچھ رہا ہے یہ کتنے کا, یہ کہتا اللہ اکبر اللہ اکبر. جواب دے رہا ہے یہ کتنے کا, کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ جواب دیتا رہا, یہ پوچھتا رہا. جب اذان پوری ہوئی تو گٹھر باندھ دیا. اے بھائی مجھے لینا ہو تو بعد میں آئی ہو. اب نہیں, اب میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے, اب میرے اللہ نے مجھے بلایا ہے, میں تو مسجد میں جاؤں گا. تجھے ضرورت ہو تو خرارے بننا جا, اس لیے کہ رزاق کون ہے؟ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ روزی وہی دیتا ہے, روزی وہی دیتا ہے. امام اسماعیل رحمت اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں. ایک مرتبہ رات کو دیر سے مسجد سے نکلے تو ایک ڈاکو ملا, مسلمان تھا. کہا او ٹھہر جا, کہاں سے آ رہا ہے؟ کہ اللہ کے گھر سے. تو کیا دنیا میں بھی اللہ کا کوئی گھر ہے؟ مسلمان پوچھ رہا ہے. کیا ہے, کیا نام ہے؟ یہ مسجد ہے. کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا. اچھا دنیا میں بھی کوئی اللہ کا کلام ہے؟ کہ ہاں ہے. کیا نام ہے؟ کہ قرآن مجید ہے. یہ کچھ سناؤ. امام اسماعیل رحمۃ اللہ نے آیت سنائی, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. وہ لوگوں, تمہاری روزی دکانوں میں نہیں ہے, تمہاری روزی فیکٹریوں میں نہیں ہے, تمہاری روزی کھیتیوں میں نہیں ہے, تمہاری روزی جھوپ میں نہیں ہے, تمہاری روزی کارخانوں میں نہیں ہے, تمہاری روزی آسمانوں پر ہے. بس اتنا سننا تھا کہ اس نے لوٹنے کھسوٹنے کے جتنے وہ اوزار سے سب توڑے اور بھاگا گیا. امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو افسوس ہوا کہ میں اس کو پوری بات سمجھا نہ سکا. اب پتا نہیں کیا حال ہوگا اس کا. مدت گزر گئی, امام اسمعی رحمت اللہ علیہ حج میں گئے, طواف کر رہے تھے, پیچھے سے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا, دیکھا ایک نوجوان ہے, سنت ہے, احرام میں ہے, وہ پوچھا اسمعی پہچانتے ہو؟ کہ نہ, کہ وہی ہوں. اچھا, بیت اللہ آ گیا, یہاں میرا اللہ لایا ہوں. بھائی پہلی یہ بات بتا تیری روزی کا مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہتا اسمعی تم ہی سبق پڑھاتے ہو کہ روزی آسمانوں پر ہے اور تم ہی بھول جاتے ہو میرا اللہ صبح شام آسمان سے گرم گرم کھانا بھیجتا ہے. بچے کا جب دودھ چھڑایا جاتا ہے نا, جب بچہ دودھ پیتا ہے پلاتے ہو, ارے پلاتے ہو بچے کو دودھ, تم پلاتے ہو تو عورت پلاتی ہے کیا چیز؟ نہ سمجھ کر جواب دو. تو وہ دودھ کے لیے ماں کی جیت خراب کرتا ہے, ماں روٹی پکاتی ہے تو اس کو بھاگنا پڑتا ہے, کپڑے دھوتی ہے تو چھوڑنا پڑتا ہے, لیکن جب دودھ کی مدت پوری ہو جاتی ہے تو قرآن کہتا ہے چھوڑ دو, 30 مہینے کے بعد مت پلاؤ, چھوڑ دو. اب بچے کو دودھ چھڑایا جاتا ہے تو روتا ہے, میری دودھ کی نانی, میری دودھ کی نانی, ارے تو چھوڑ, لیکن وہ چھوڑتا نہیں ہے. تو ماں اس کو چھڑانے کے لیے کڑوی کڑوی دوا لگاتی ہے چھاتی پر, وہ منہ مارتا ہے ہٹ جاتا ہے, منہ مارتا ہے ہٹ جاتا ہے, اور کبھی جد میں ایسا آتا ہے کہ کڑوی دوا سب پھوٹ جاتا ہے, بات ویسا ہوتا ہے. لیکن جب یہ دو نانی چھوڑتا ہے کتنے کھانوں کی ویرائٹی خدا اس کے لیے پیدا کرتا ہے. پہلے دودھ, اب چاول کھا, اب مٹن کھا, اب مرغے کھا, اب مچھلی کھا, اب بریانی کھا, اب قورمہ کھا, اب کوفتہ کھا, منہ میں پانی آتا ہے آپ سے. کچھ چھوڑنے پر کچھ ملتا ہے, کچھ چھوڑنے پر ملتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کا دین سیکھنے کے لیے, ایمان بنانے کے لیے گھروں کو چھوڑو, کاروبار کو چھوڑو, اپنی بزنسوں کو چھوڑو تاکہ ایمان کی حقیقت مل جائے. تو اس نے کہا اسمعی تم ہی سبق پڑھاتے ہو کہ روزی تو آسمانوں پر ہے, اور مجھ سے پوچھتے ہو کہ روزی کا کیا ہوا؟ میرا تو یہ ہوا, آگے سناؤ نا قرآن آگے کیا کہتا ہے. تو انہوں نے کہا ہمارا رب السماء والارض, زمین و آسمان کے رب کی قسم. تو وہ جوان کہتا ہے ارے ایسے نادان کون لوگ ہیں جن کو سمجھانے کے لیے میرے رب کو قسم کھانی پڑی, کون ہے نادان؟ بس یہ کہنا تھا, ایک چیخ ماری اور انتقال ہو گیا بیت اللہ. روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, روزی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے, رزاق وہی ہے. میں کیا کہہ رہا تھا اصل بات, سنیچر کو پچھلی بار انہوں نے چھوڑا نہیں, تو انہوں نے ایک تدبیر کی, کیا ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ. اچھا ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ, بس سنیچر کے دن میں شکار کرنا نہیں, لیکن وہ سنیچر کے دن ایک نالی بنا دو, اور نالی بنا دو تو وہاں سے مچھلیاں سامنے گڑا کھود دو, اس میں جمع ہو جائے گی, اتوار کو پکڑ لیں گے. ہم نے سنیچر کو کہاں کیا ہے؟ ہم نے تو اتوار کو کیا ہے. خدا نہیں جانتا, خدا نہیں جانتا سود کھانے کے لیے کیا کیا تدبیریں تو کرتا ہے, لونے پاس کرانے کے لیے کیا کیا تدبیریں تو کرتا ہے, خدا نہیں جانتا. پر یہ کرنا تھا, سمجھایا بہت سمجھایا, بلبا بتاؤ برمان ہوں, جس چیز سے روکا گیا وہ نہیں روکے بلکہ جن پر آئے, ایک فیصلہ خدا کا آیا, الٹا نہ رتن خاصی. اللہ کہتا ہم نے کہہ دیا تم انسان رہنے کے قابل نہیں ہو, ہم نے تو تم کو اشرف المخلوقات بنایا تھا, انسان بنایا تھا, محنت کرتے فرشتوں سے اوپر چلے جاتے, تم نے تو جانوروں سے بھی اپنی زندگی زیادہ بگاڑی ہے, بندر ہو جاؤ. 12,000 آدمیوں کو اللہ نے بندر بنا دیا, بندر بنا دیا, تین دن زندہ رہے پھر مر گئے. آپ علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا, ایک زمانہ آئے گا جب شراب عام ہو جائے گی, ہاں گانے والیاں محبوب بن جائے گی. پہلے تو گانے والی رکھنی پڑتی تھی, کپڑے دینے پڑتے تھے, کمرہ دینا پڑتا تھا, کھانا دینا پڑتا تھا. اب تو گانے والی ہر ایک کے جیب میں ہیں, اب تو گانے والی ہر ایک کے جیب میں ہیں. بخشن کھولا نہیں, گانا سنا نہیں. جب شرابیں عام ہو جائے گی گانے والیاں محترم بن جائے گی, اور جب ریشم پہنا جائے گا ایک وقت وہ آئے گا, رات کو سوئیں گے انسانوں کی شکل میں اور صبح اٹھیں گے سور اور بندروں کی شکل میں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنوں میں مسلمان یوں نے جمعہ سمجھی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنوں میں دیر بے جماعت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنوں میں کیچر کم سے دو اسپیشل علی کا موجود ہے. تعلیم کے داؤد علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تو سمجھی زبا کے انواع زبا کے انواع لفظ ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جنوں میں سوچ qui dans samedi même qui te fait beaucoup poisson dans la mer et la mer est remplie avec poisson. Donc yakin yo Allah subhanahu wa ta'ala, confiance ou dikhoun Allah subhanahu wa ta'ala, les demandes qui me suivent l'autre Allah subhanahu wa ta'ala, même si quand c'est poisson qu'a pas fini, mais si Allah subhanahu wa ta'ala il n'y a pas la paix, alors ne pas pour la paix. Alors Daoud alayhi salam il fait tout ce qu'il faut, il fait tout ce qu'il faut, il ne se pas pour capable la paix parce que ça c'est l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est un guichet qui, parfois, nous voulait difficile pour comprendre. Par exemple, un dimanche, il arrive le matin, Azan peut donner, ou Azin peut donner Azan, et lui, il veut gagner un gros sommeil, Saliyada. Alors, Saliyada, qu'il est pire? Est-ce qu'il est prêt pour quitter ce sommeil-là, aller à répondre l'appel d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à répondre l'appel de sa Azan-là? Comme ça même, il arrive le soir là, les namaz. Si vous êtes capable de mettre la clé, client de mettre la clé en dehors de mon magasin, mais quand il arrive là, j'ai la mal, est-ce qu'ils m'ont préparé, ils m'ont préparé? Moi, Allah Ta'ala voulait de nous, il m'a quitté tout. Moi, je viens l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une fois, il arrivait comme ça, qu'il y a un juif, il est bien que des musulmans. Alors, il est mais qui se dit, alors, il fait pose ma question, telle affaire combien, telle affaire combien, telle affaire combien. Alors, sa personne là, quand il fait sa méditation là, sa moment là même, Azan vient commencer à donner Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors sa personne là, il commence à répondre Azan. Achadu an la ilaha illallah. Alors il commence à répondre Azan. Jusqu'à ce que la fin, Azan vient terminer, sa personne là, il ferme ce magasin, il dit j'ai beaucoup de namaz. Il n'y a pas besoin. Il n'arrive rien, mon Rabbi appelle moi, alors mon Rabbi dit namaz. Parce que Allah c'est lui qui a Razak. C'est Allah subhanahu wa ta'ala lui qui donne le risque, lui qui donne moi mon rosé, et lui qui a fait moi. Si toi tu as besoin de sa méditation-là, tu allais comme on est connu de Kababini. Mais seulement actuellement, c'est mon cousin, répond l'appel d'Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai un grand savant à l'époque qui s'appelle Imam al-Asma'i, rahimahullah. Une fois, il finit ce leçon, la maldite, alors il fait retourner sur la case, en chemin, un voleur qui n'a pas une prison devant lui, et il vient. Il fait relatacler, et lui pose la question, mais que te sorti? Il vient me sorti de dire, la case Allah subhanahu wa ta'ala, y'a qui est dans ça? Allah est sur la case dans sa dunya là? Y'a qui était ça? Il y a un masjid. Il y a un masjid qui te fait faire. Il dit, moi je peux lire parole Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il pose la question, il dit, qui est là? Est-ce qu'il est là? Parole Allah nous l'a fait. Alors Imam Asma'i rahimahullah, il répond, il dit, si oui, effectivement, il y a le Coran, tu peux lire le Coran. Alors ça, voilà Allah qui dit, mais dis-moi, dis-moi, tu fais le Coran, vous ne pouvez pas attendre. Alors Imam Asma'i, rahimahullah, dit, ça vous dit, quand Allah Ta'ala dit, « Wa fis sama'i rizquukum wa ma tu'adun » qui, dans les ciels, cette rosie, cette provision promis, il trouve dans les ciels, rien, il trouve dans le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors sa personne-là, quand il fait une telle parole-là, qui m'aurose, il trouve dans la main Allah subhanahu wa ta'ala, dans le contrôle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, sa parole-là, fait vraiment faire un effet extraordinaire de sa personne-là, il finit un effet extraordinaire de sa personne-là. Qui, tout de suite, il finit sauver, il finit aller. Alors, Imam Asma'i, rahmahullah, il finit sa grain. Il il vient dire, moi tu es content si tu gagnes un petit peu de temps pour, moi tu es capable d'expliquer en cours avec détail sa personne-là, et tu es capable de profiter de ça. Alors sa personne-là, il vient d'aller faire une raisonnée. Il vient à peine 9 mois après, Imam Asma'i, rahmahullah, a décidé en hajj, je vais faire tawaf, faïdullah. Et ça, une personne qui t'applique, le soulevé au Badaïa. Il demandait comme ça, est-ce que vous reconnaissez moi, moi qui s'en a, un jeune, sur la bord. Alors je ne veux pas reconnaître toi. Alors ça, Voliada lui dit, sa personne lui dit, qui c'est vous-même, ça Voliada, qui vous fait rouler à ta couleur, et vous finissez sa ayat là, wa fi sama et biskoukoum. Et Léla, il demandait comme ça, mais comment tu viens capable d'arriver jusqu'à, tu viens arriver jusqu'à Mecca, et tu m'as rosé de cela, comment tu veux faire? Léla, il dit, Imam Asma'i, mais ou même au bas de mon demande, ça les gens là, tu vois que c'est ça, il est ce qui te rosé, il vient de la part, Allah, subhanahu wa ta'ala, le celui qui vient montrer-lui un leçon, mais comment vous-même vous finissez d'oublier sa leçon qui vous vient montrer-moi là? Est-ce qu'il continue de dire qu'il y a un musain? Apprendre quitte banquiteuse, hein, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala qui décrète un quitteuse comme haram, qui empêche nous de faire une quitteuse, alors nous décrète, nous quitte cette quitteuse-là. Et parfois dans la vie, quand nous quittons une quitteuse, alors nous pouvons une quitteuse qui meilleure. Allah ta'ala vous donne ce qui meilleure. Il dit, prends l'exemple d'une maman, une madame qui fait allaiter ses enfants. Il dit, maman, tout du monde, hein, tous enfants, il est allaité. Qui ça, les enfants qui partent en besoin? Qui ça, petit bébé qui part en besoin de dîner? C'est là, il faut juste la question là, est-ce que je suis arrivé de t'aller, les enfants? Oui, il dit non, c'est le madame qui a allaité avec ces enfants-là. Elle lui dit, dire, qui, ces enfants-là, quand il y a un petit petit, maman là, allait, il y a une seule rosie, il y en a, c'est juste dîner. En matin, tantôt, il va juste ça dîner-là. Mais quand ces enfants-là, ils grandit maintenant, ils arrivent l'âge des ans, le courant de l'âge de l'âge de l'âge maintenant, arrête. Ce arrête de dire sa vie là, sa parole-là maintenant est dans sa trappe-là, comment nous puissions manger de ses enfants-là. Ses enfants-là, ni le côté, ni perd tout, ni pas pour quitter sain de ce maman. Alors là, vous avez des cours en plus. Qui sa maman-là, il faut faire tout ce qu'il faisait, parfois lui mettre même tout ce qui amène de ce sein, pour que ses enfants-là lui arrivent pas. Et parfois, ses enfants-là, parfois, lui développent une certaine colère dans lui, lui revoit ça qui se l'amène là aussi. Tellement, il n'est pas voulu quitter le sein de sa maman. Mais quand ses enfants-là, lui quitte son sein de sa maman-là, il y a une petite quantité de provisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fait. Qui a été à disposition Allah subhanahu wa ta'ala lui fait pour ses enfants-là. Ses enfants-là, ils viennent quitter un gilet. Alors, ils abolissent toute cette qualité de manger, de présenter de ses enfants-là. Ils mangent du riz, ils mangent du pain, ils mangent curry. Et toute cette qualité de curry, ils mangent la chair, ils mangent la viande, ils mangent mouton, ils mangent poisson. Et toute cette qualité type de manger, gourmand. Kalia, dimanche, Guyani, tout un bon manger, hein, qui a la Subhanahu wa ta'ala, même un manger qui fait nous-mêmes gagner à ce moment-là, qui nous tue de faim, nous veut gagner. Mais Allah Subhanahu wa ta'ala, vite sans enfant-là, va lui faire une petite inquiétude, et vous pensez, Allah Subhanahu wa ta'ala, lui fait ouvrir pour ça, l'enfant-là. Maintenant, pour ça même, si nous aussi pareil, nous pouvons quitter nous la case, nous vous prêts pour quitter nous la case, pour sortir dans le chemin, Allah Subhanahu wa ta'ala, imaginez un peu, qui quantité, Allah Subhanahu wa ta'ala, lui faut ouvrir pour sa personne-là. Alors, le retour vers sa histoire, l'imam Asma'i, rahimahullah, quand il fait avec sa personne, on vient à un moment que sa personne, il vient d'un ayat Quran, qui parle Rabbi Samaï, ou al-Ardi, innahu lahaqqun, il va lui finir cet ayat-là, et quand il prend le nom d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa personne, il fait pousse un cri, et il fait mot sur le jour, et il fait tombe le matin, et sur la mort, il fait crier là-bas. Alors, le retour vers l'histoire de Bani Israël. Quand Allah subhanahu wa ta'ala qui en fait zut, vous l'avez samedi, et Allah ta'ala qui teste les zut, qui fait poisson, qui est en abondance le jour de samedi. Alors, ben là, en dépit de mon explication que je puis gagner, je puis essayer de faire même plan, de penser même plan indirect. Je puis remettre moyen indirect pour capable de bypass à l'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Puis je puis faire, je dis, mais nous fouillons un canal. Et tout ça, même pas qu'on a le samedi quand il finit de trapper dans sa canal-là, et de là, lors du mai, dimanche, nous ramassons sa même pas qu'on a, et nous pas qu'il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Mais qui s'en a fait embêter? Est-ce qu'il nous pensait nous capables d'embêter Allah subhanahu wa ta'ala? Mais Ardodi, combien de fois nous faisons ça? Combien de fois dans la vie, de tous les jours, nous castrons Allah subhanahu wa ta'ala? et nous sait, nous fait même propre interprétation de nos côtés. Du monde nous dit, nous rentre dans l'intérêt. Nous font même l'autre, c'est totalement haram. Et on a fait la fin des on fait ce que tout ça même qui se là. Et nous avons nos propres explications, nous avons nos propres interprétations derrière ça. Et nous voulons justifier sa mauvaise action qui nous fait là. Et ça, c'est une question qui est bien, bien grande. Comme un juif, comme un banni Israël, je suis fait ça après trois tours. Je fais une essai contour la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Je fais une route bypass sur la loi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tellement qu'il en voulait avec ceux du Coran Allah subhanahu wa ta'ala dire فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا دُوْهُ عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَتَ الْخَاسِئِينَ Quand je fais une dépasse même limite de désobéissance Allah subhanahu wa ta'ala, je fais une challenge d'autre Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, les vignes commencent en 26. Et pendant trois jours, je suis vivre. Après ça, je finis. Je suis mort. Il y a comme ça, même ça, on va se quand il est beau pour arriver, parce qu'on va se faire rentrer dans le charab, dans la boisson, dans l'intoxication. Quand la musique, les copines communes, longtemps la musique, vous capable, tant la musique, qui faisait, faire ma petite fille finie, la petite fille là, vous allez te manger, de te boire, vous allez vous asseoir, accommodation, tout ça là, tu faisais occuper. On nous dit la musique est tellement facile qu'il faut dans plus de chaque haine pour nous. Il y a dans la musique les bouvines, les bouvines généralisées, et dans la croix les bouvines généralisées, alors qu'ils nous entendent une telle bénédiction vinyle au sacre. Et l'imam, or voilà la haine. Voilà. دنیا میں مختلف طریقے ہیں جینے مرنے کے کھانے پینے کے کمانے خرچ کے چہرہ موڑا بنانے کے اوڑھنے پہننے کے خبردار کسی طریقے میں ہاتھ ڈالا ہے تو کامیابی صرف ایک ہی طریقے میں ہے اللہ تعالیٰ نے تمام طریقوں میں سے کامیابی نکال دی ہے وہ طریقہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے چہرہ موہرا لباس پوشاک کھانا پینا کمانا خرچ شادی بیاہ موت مریض دیکھنا سننا بولنا یہ سب اس طریقے پر لاؤ یہ طریقہ کامیابی والا ہے یہ طریقہ عزت والا ہے یہ طریقہ اللہ تک پہنچانے والا ہے یہ طریقہ دنیا اور آخرت میں برکتوں کو لانے والا ہے اگر یہ طریقہ چھوڑ دیا تو پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم جو جس کی چال چلے گا جو جس کا دامن پکڑے گا جو جس کی راہ پر دوڑے گا قیامت کے دن خدا اس کو اسی میں سے کر دے گا راستہ ایک ہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی تو چند ساتھیوں نے سوچا امین المومنین میں کمزوری آ رہی ہے زیادہ کوئی اچھا کھانا ان کو کھانا چاہیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا موٹا کھانا کھاتے تھے کہ ایک مرتبہ کھانا کھا رہے تھے اور ایک شادی آیا آپ نے فرمایا آ جاؤ بھائی کھانے کے لیے وہ بیٹھ گیا ایک مرتبہ منہ میں ڈالا وہ اتنا موٹا کہ اندر اترے نہیں اور سامنے حضرت عمر تو باہر نکالے نہیں اندر اندر گھماتا رہا پھر موقع دے کر دسترخوان کے نیچے ڈال دیا اتنا موٹا کھانا کھاتے تھے تو ساتھیوں نے سوچا وہ خود آ رہے ہیں بڑے بڑے شہزادے آ رہے ہیں ایک دو جوڑی کپڑے ذرا اچھے حضرت عمر سلا دے تو اچھا ہے لیکن کہے کون گلے میں گھنٹی باندھے کون کہے مشورہ کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہماری ماں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے کہلوایا جائے گئے کہا امی جان ابا آوے تو یہ دو باتیں کہنی ہیں کہ ذرا کھانا اچھا کھاؤ اور ذرا ایک دو جوڑی ذرا لوگ آ رہے ہیں ہمیشہ پیون والے کپڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور پیون اور کپڑے پر 16 پیون ہیں 16 پیون اب کہے کون تو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ٹھیک ہے لیکن ہمارا نام مت لینا کوئی گناہ کا کام تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے کے اپنی بیٹی کے گھر بات بات میں ابا کمزوری بہت محسوس ہو رہی ہے ذرا اچھا کھانا آپ کھا لے تو اور یہ وفود آ رہے ہیں یہ پیور والے کپڑے. اور ہم پوچھا بیٹی یہ مجھے بتا کس نے مشورہ دیا تھی. ابا پہلے آپ کا منشا معلوم ہو جائے کہ ابسا سن ہم تین ساتھی تھے اللہ کے نبی علیہ السلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میں تینوں ساتھ میں ایک راہ پر چل رہے تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام اپنی زندگی پوری کر کے اللہ کے پاس پہنچ گئے. اب ہم دو رہے دونوں چل رہے تھے. ابو بکر بھی اپنی زندگی پوری کر کے چلے گئے. اب میں اکیلا بچا ہوں. کون ہے وہ جو مجھے اپنے دو ساتھیوں کے راستے سے ہٹانے کی فکر ہے؟ وہ میرے بھائیوں ہٹانا کوئی ناجائز نہیں تھا. پھر کہا بیٹی تو بتا تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا کپڑا کیسا ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا بستر کیسا ہوتا تھا؟ تیرے گھر میں پیارے نبی علیہ السلام کا کھانا کیسا ہوتا تھا؟ خود بھی روئے اور بیٹی کو بھی بلایا اور یوں فرمایا اگر ان لوگوں کے نام مجھے معلوم ہو جاتے میں اتنا مارتا کہ ان کے چہرے بدل دیتا. میرے بھائیوں اپنے آپ کو پیارے نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلاؤ. ہم یہ نہیں کہتے پیرن والے پہنو مگر اسلامی لباس کو پہنو. اپنی مستورات کو شرم حیا والا لباس کو پہناؤ. اپنی بچیوں کو چست لباس نہ پہناؤ. جس عورت نے باریک کپڑا پہنا چست کپڑا پہنا ادھورا کپڑا بے شرمی بے حیائی کا پہنا وہ جنت میں کیا جائے گی؟ جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام ہے. کیا ہو رہا بچے کیا پہن رہے بچیاں کیا پہن رہی ہے؟ کھاؤ پیو ہزار کا تو کھاؤ اور حضور خرچی سے بچو. یہ ہے وہ اصول ہی. جب تک آقا کے طریقے پر ہم نہیں آئیں گے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. جیسے لوکی جیسے بھی ہمیں ایمان تھے وہ رسول ہی کہ امین تھا ایمان امین تھا وہ وشول میں انبیاء علیہ السلام کی سمجھ دے بھی سچ چیز بھی کہ میں نہ بنا میں نیلا تب سنت کی بنا بنا میں نیلا کمر کپا امین تھا جن لابی شک اکثر لابی وہ موضع وہ سوچی وہ تھا بھائی ملابی سوشل نیپور کی اکثر جو ملابی کمر کپا اپوں کو ملے ابھی گاؤں سے ماں ابھی کمر دے بھی ابھی جو سننا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. Et elle sait parfois de vivre, et elle sait le style de vie, c'est le style de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est sa même façon de vivre que l'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne du succès. C'est cette façon de vivre que Allah subhanahu wa ta'ala, lui donne du bonheur. C'est cette façon de vivre qui vous connecte nous avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est cette façon de vivre qui est du succès dans l'akhirah qui vous repose au Rabb. C'est le façon de vivre, le façon, le style qui vient enseigner par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum » C'est celui qui adopte, celui qui imite une autre nation, alors qu'il faut partir de sa nation. Et qui fait dans les mots à Zodji, il nous fait quitter, il nous fait délaisser sa mode de vie formée de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et nous fait adopter, man les autres, cette style de vie, cette façon de vivre. Et toi, Omar, radiallahu anhum, cela s'est avancé. Il vient d'une paix, mais tu fais. Le Sahaba, radiallahu anhum, vient causer entre eux deux. Déjà qu'ils ont pensé, si nous offrions à Amir al-Mu'minin, Omar, radiallahu anhum, bon manger pour lui manger. Et comme ça même, nous offrions à lui un bon linge pour lui mettre, comme un invité béni de loin. Alors il est capable de mettre sa main linge là. Parce que Omar, radiallahu anhum, pour manger, qu'il puisse manger, c'était même manger qui est bien court, bien dur. C'était pas même manger qui est raffiné. À tel point qu'il y a une fois une personne qui lui mangeait avec Omar radiallahu anhu. Omar radiallahu anhu vient inviter pour manger, alors manger qui Omar radiallahu anhu a vécu manger. Et tous les deux qui ont assisté ensemble de cette table, eux, sa personne-là, tellement sa manger-là qui dure, et pas même capable avant sa manger-là. Alors il vient bien tourner dans la bouche, jusqu'à ce qu'il va Omar radiallahu anhu battre mes guettis, il vient grandir, il vient cacher pied en bas de sa table. Ça, c'était manger de Amir al-Mu'minin Omar radiallahu anhu. Et j'ai envie qu'il mette un bon linge aussi quand on m'a invité à venir. Alors maintenant, ben je dis ça c'est une bonne opinion. Mais qui s'en a pour le courage pour aller faire sa couple à Omar radiallahu anhu. Le maintenant finalement depuis le tombe d'accord, qui nous guette Hafsa radiallahu anha, d'un côté, ici il a pris de Omar radiallahu anha, et aussi madame de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le maintenant finit content avec Samidina, et Zephine propose Hafsa radiallahu anha pour cause avec Omar radiallahu anha. Quand Omar radiallahu anha vini, alors il finit à cause ce papa, et il finit mettre sa proposition là devant lui. Omar radiallahu anhu n'est pas venu afficher sa proposition-là, mais il demande qui s'en a, qui vient donner sa opinion-là. Mais Hafsa radiallahu anhu n'est pas venu dire qui s'en a ça. Et maintenant, si tu viens dire lui, dire avant ça, quand Omar vient, il ne va pas prendre le nom et pas dire lui qui s'en a, qui vient dire lui, qui s'en a, qui vient mettre sa proposition-là. Parce que Omar radiallahu anhu, hein, se lancer, c'est bien dur. Et que l'aise de l'habillement se paraît, c'est bien simple. Et dans un moment, parfois, tu n'as jusqu'à 16 pièces l'aise de ce l'égo. Et là, Omar radiallahu anhu, il explique à Aïcha radiallahu anhu, Hafsa radiallahu anhu, il dit que nous tirons ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr radiallahu anhu, nous trois compagnons. Ça, dès là, de fini, de repas, de fin de fin année. Alors maintenant, laisse-moi. Alors, qui s'en a qui a dodi maintenant, il peut redétourner moi de sa façon de vivre, de mes compagnons, Abu Bakr radiallahu anhu et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Même qui passe une année de mauvais là-dedans, même qui passe même un PC, commence bon manger et mes condenses. Mais là, on se parlait, Omar radiallahu anhu, qui considère firme, ici firme, l'autre, c'est qu'il est hérité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui-même dit à Hafsa radiallahu anha, dis-moi qui s'en a qui vient de dire ça. Si moi tu connais qui s'en a qui vient de dire toi ça, alors tu peux quand même bon bâtir avec moi. Et à la fin, il peut expliquer nous qui, mettez un bon linge, mange bon manger, tout ça n'est pas interdit dans l'islam. Mais seulement, au moins, minimum qui nous capable de dire, mettre un linge islamique. Même l'aise après le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, garde nos identités, nous madame, alors nous madame aussi pareil, fais-le mettre l'aise islamique, et non pas, fais-le mettre l'aise qui est indécent, qui nous pouvait faire régir commun à Godi. Une madame qui met l'aise indécent, elle sortit, elle est pas enfin, elle sortit dans le public, alors sa madame là, elle blesse Jannat, elle n'est pas pour même gagner, pas enfin de Jannat. Ça quand c'était grave, c'est grave, une madame est habillée comme ça. Alors, nous, ça aussi, Lola aussi pareil, Wabutulihi, qui nous développe sa conviction là, qui dans le style de vie, dans le mode de vie, dans le sunnah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moyenna sa conviction là, qui me succède total, les réponses alors. Et qui m'en a banana, Walia ou bien Asir. Akhret Kadim, voilà, Khatabnaf, il hoga, Ya Yohanna, Sutnapur, Ombakum. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها آپ قرآن میں منظر کھینچائے کہ قیامت کا زلزلہ بہت بھاری زلزلہ ہوگا جس کی وجہ سے ہر ایک نشے میں معلوم ہوگا وما هم بسکارا وہ نشہ نہیں ہوگا وہ اللہ کا سخت عذاب ہوگا اور دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائیں کل مرتعا کی نمہ عربان وَتَدَوْ کُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا اور عورتیں اپنا کچھا حمل گرا دے دی اتنا سخت خطرناک زلزلہ ہوگا وہ آخرت کا دین دنیا آج ہے ابھی نہیں دنیا رات کو ہے دین کو نہیں دنیا ایک مہینے میں ہے دو مہینے کے بعد میں پتا نہیں کب موت آ جائے اپنی آخرت کا دھیان رکھو جہاں جانا ہے وہ راستہ صحیح چلو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک گاؤں میں سب آئے ایک جھولی لے کر آئے تو حضرت عمر رضی اللہ نے پوچھا کیسے آئے پیدل آئے یا سواری لے کر آئے کہنا پیدل آیا تو ان لوگوں نے سواری نہیں دی تو انہوں نے کہا میں نے مانگی نہیں اور انہوں نے دی نہیں جھولی میں کیا لائے ہو کہ پوری دنیا لایا ہو پوری دنیا نکالو ایک پیالہ نکالا امیر المومنین یہ پیالہ میرے پانی پینے کا گلاس بھی ہے اور میرے کھانے کی پلیٹ بھی ہے اور میرے وضو کا لوٹا بھی ہے. ایک کپڑا نکالا امیر المومنین یہ میری جائے نماز بھی ہے اور میرا سونے کا بستر بھی ہے. اچھا گورنر ہو کر اتنی ساری زندگی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا ہو سکتا ہے سامان اچھا اچھا لایا ہو ڈائریکٹ گھر بھیج دیا ہو. جب ہوتی ہے نا جماعتیں ہاں برکت پر آتی ہے کارگزاری سنانے میں ایک ٹھیلا لے کر آتی ہے باقی بڑے بڑے ٹھیلے گھر پہنچ جاتے ہیں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی بھیجا کہ جاؤ گورنر کے ساتھ گئے. آپ بیٹھے ہوئے تھے کرتا نکال کر دھوئے بھیج رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مہمان ہوں آئیے تشریف لائیے. بولا تو مہمان ہوں. ہاں تم آئے تو ہو لیکن اصل میں مجھے یوں تھا. کیا تھا تجھے مرنا تھا کیا تھا؟ پر ہمیں کہیں جانا تھا. اگر جانا ہو تو آپ جا سکتے ہیں, رہنا ہو تو بھی کچھ کریں. ہاں مہمان بوجھ ہے. ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھاتے نہیں تھے. ایک مرتبہ مہمان نہیں آیا تو باہر تلاش کرنے گئے تو ایک بھی ایمان ملا کہا بیٹھو. جب بٹھایا تو کہا اللہ کا نام لو. کہ میں تو اللہ کو نہیں مانتا ہوں. کہ چلا جائے یہاں سے. اللہ کا رزق کھاتا ہے اللہ کا نام نہیں. وہ گیا آسمان سے وحی آئی ابراہیم اس ہمارے بندے کو جو ہم کو مانتا نہیں ہے اتنے سالوں سے ہم کھلاتے ہیں تم ایک رکما نہیں کھلا سکے. پھر گئے تلاش کر کے واپس لائے. اب تین دن رکھا خود نے بھی سوکھی روٹی اور نمک کا پانی کھایا اور مہمان کو بھی کھلایا جو تھا وہ کھلایا. تین دن پورے ہو گئے. کہا جائیے السلام علیکم. مہمانی تین دن کی ہوتی ہے زیادہ پڑاؤ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. زیادہ ہو گئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کارگزاری سنائی. امیر المومنین جو یہاں حال ہے وہی گھر کا حال ہے. اچھا لو 2000 درہم لے کے جاؤ اور 2000 درہم دے کر آؤ ان کو. جب یہ گئے تو بیٹھے ہوئے تھے. لو کس میں لوں؟ لو کس میں لوں؟ ارے لے لو کس میں لوں؟ وہاں بجوری ابھی وہاں لوگ تھے پیسوں کے. تو بیوی نے کہا آنے والے مہمان سے جھگڑا کرتے ہیں. جھگڑا نہیں کرتا یہ لائے ہیں تو کس میں لوں؟ بیوی نے اپنی اوڑھنی ڈالی کہ اس میں لے لو. لے لیا. آخرت آخرت. اب وہ اوڑھنی کے ٹکڑے کی ایک اور ہر ایک نے کچھ درہم رکھ کر پوٹلیاں بنائی اور پوٹلی بنا کر محلے میں گئے سب تقسیم کر دیا. وہ دینے والا دیکھ رہا ہے کہ تو پیسے رکھے نہیں. بیوی نے کہا سب دے دیا کچھ رکھا کہ نہیں؟ کہ کچھ بچے ہیں لے لے تو جو بھی حق میں آئے باقی بیوی کو دیے. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کارگزاری پہنچی. امیر المومنین بیوی پہ پیسہ نہیں رکھا بلاؤ. جب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بھائی پیسے ہم نے تم کو دیے تھے. آپ نے مجھے دیے تھے نا. یہ تو میری ملکیت ہو گئی. آپ کون پوچھنے والے؟ یہ تو میری ملکیت ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بھائی یہ پیسے تو رکھیں گے سالانہ ان کے لیے کوئی غلہ اور اناج طے کرو. آخرت. تو انہوں نے کہا ہم المومنین فیصلہ کرنے میں جلدی مت کرنا. جب آپ کا قاصد آیا ہے اور میں اپنے گھر سے چلا ہوں تو میرے گھر کے کونے میں 3.5 سے جو کے دانے رکھے ہوئے تھے. امیر المومنین مجھے یہ نہیں معلوم کہ دانے پہلے ختم ہوں گے یا میری زندگی کے دن پہلے ختم. یہ ہے میرے بھائیوں le fidèle dit du devoir de chaque musulman parmi l'iman l'Ola c'est qu'il amène l'iman l'eau le dernier jour le jour de Qiyama قرآن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے موجود ساتھ بولا یا ایہا الناس اتقوا ربکم یومئذ بید ضرب اگر کوئی برائی آئی صبر کروں گا کا حکم نہیں توڑوں گا اور برائی کی وجہ سے مایوس ہو کر خدا کا حکم نہیں توڑوں گا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے, اللہ کو رتی رتی کا حساب دینا ہے. او میرے بھائیو, آخرت بنا لو, اپنا ایمان بنا لو, اپنا یقین بنا لو. دنیا بہت بنائی اور دنیا بناتے بناتے آخرت کو بہت اجاڑ دیا. اب میرے دوستو, ایک موقع اللہ نے دیا ہے, ایک محنت بھی ہے, لگو اس محنت میں اور لگاؤ اپنے اولادوں کو اور لگاؤ اپنی مستورات کو. اس محنت کے ذریعے سے خدا دل میں ایمان کو بناتا ہے. اللہ پر ایمان, فرشتوں پر ایمان, رسولوں پر ایمان اور کتابوں پر ایمان اور آخرت پر ایمان اور اسی طریقے سے تقدیر پر ایمان اور اسی طریقے سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان. وہ اندر رکھ جائے گا, پھر اس کے بعد زندگی گزارنے میں مزہ آئے گا. اطمینان سے بیٹھے ہو, دھیان کے ساتھ بات سنی ہے, اب فیصلے کرتے ہیں. اللہ نے بہت اچھی جگہ پہنچایا ہے اور بہت اچھا مذاکرہ آپ کو سننے کی اور کہنے کی ہمیں توفیق دی ہے. اب ہمت کے ساتھ بتانا شروع کرو, اللہ کے راستے میں جا کر اپنا ایمان اور اپنا یقین بنانے کے لیے چار چار مہینے اور چلے چلے اور علماء سال سال کے لیے کون کون تیار ہے, اپنے ناموں کو پیش کرو. جب تک اللہ اعلان نہ ہو جائے, جانے کی ویزا نہ بناؤ. والقدر خیره وشره من الله تعالى. ایک سیجن کی طرح کی نام ایمان کی نیفوت کی بوکی طرح کی موبی کی طرح کی ویدی رفا اللہ سبحانه وتعالی سنو بگئے میں کسی در بیاد دلابی جو بے شکر جو دمیتی اللہ سبحانه وتعالی سنو کی چیفی گلتے کی بے بلی اللہ نے وہاں پاشان تولا. ایک جن کی طرح سے والباقی بعد الموت کی انجوب انجون جون بغیونے پر اللہ سبحانه وتعالی اوز یقین و سرسد کی سولا کہ وہ ایمان و اللہ اب ایمان و اللہ سمن نساسی سمن ہوں سمن لیف وہ ایمان و لدین جو وہ ایمان کی تبو کی چھو تبو کی چھو لیکن جلا فا اللہ سبحانہ و تعالی وہ ایمان کی نجون و ناکو غیدون کت اللہ سبحانہ و تعالی اللہ سبحانہ و تعالی نفنگئے سامحن اللہ انزکو کی نکفا افسان دلابی انزکو کی نکفا فیزکو لدو ایمان فیزکو لدو فامی فیزکو لدو زنب quand tu l'as vu, il est capable d'améliorer, nous gagnons une meilleure la vie, nous gagnons beaucoup de barca, nous gagnons beaucoup de bien-être dans la vie. Alors quand même l'iman nous accepte cela et nous fait zéro, comment ça l'iman, ça yakina, réalité de ce même chose qui nous fait causer là, combien bayan nous fait tenter, combien causer nous fait tenter même frère, alors réalité de ce qui sont là, on est pour vivre dans la vie, on nous fait, on nous prend ça l'iman là, on nous prend ça pour un ça, du mot que vous écoutez, moi aussi pareil, beaucoup de choses dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala, le petit iman frère, le député, avec ça l'être un jour, qui quatre mois beaucoup de choses dans le chemin Allah subhanahu wa ta'ala. Et maintenant, la main de vous aussi pour un an, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah, mashallah. Bismillah, mashallah. Bolo, bolo, khade hokar namon ko pesh karo. Mauka Allah ne diya hai. Ye mujhe nahi do. Mashallah. Allah bhi nahi do ka gaye. Mashallah. کھڑے ہو جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, جن کی نیتیں ہیں ارادے ہیں کھڑے ہو جاؤ اور تشکیلی کمرے میں پہنچ جاؤ. نئے نئے ساتھی کھڑے ہو جاؤ.